میڈیکل کے عنوان پر اور ڈاکٹروں کے مسائل پر انشاءاللہ عزوجل سوالات ہوں گے. سوالات بہت سارے جمع ہو گئے ہیں, ٹیلی فون سے بھی کئی سوالات آئے ہیں اور وقت بہت تھوڑا. یہ سوالات شاید اس کے چوتھائی بھی نہیں نمٹیں گے, ون فورتھ بھی نہیں نمٹیں گے. اب ڈاکٹر صاحبان بےچارے وقت نہیں دے پاتے, آج کل تراوی کے بعد بھی ان کے کلینک کھلتے ہوں گے, تو اس لیے ہم نے اتوار چھٹی کا دن یہ رکھا تھا دوپہر کا. دو جو نپٹ گیا انشاءاللہ. تو آپ سوالات کیجئے, اگر معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. ٹیلی فون ایک سوال سنا دیجیے. میرے بابا جان ڈاکٹر نیاز اتھاری عرض کر رہا ہوں سردار آباد فیصل آباد سے. مجھے کچھ سوالات آپ سے عرض کرنے ہیں. اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے جو اس وقت ماشاء اللہ نئی جنریشن کے لیے جس قدر یہ بڑا اقدام ہے, تو جتنا سراہا جائے اتنا ہی کم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے ملی ہے, اس کا ہم جتنا بھی شکر کریں رب ذوالجلال کا اتنا ہی کم ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاپا جان, جسمانی بیماریاں تو ہم پڑھتے اور علاج کرتے رہتے ہیں, باطنی بیماریوں کا ذکر اور علاج ارشاد فرمائیں. اور میری سردار آباد سے ڈاکٹر نیاز کا ٹیلی فون آپ نے سنا, جس میں انہوں نے مدنی چینل کے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی, بہت بہت شکریہ. اور باطنی بیماریوں کا علاج انہوں نے طلب کیا, جسمانی کا تو یہ بولتے ہیں ہم اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور علاج کرتے بھی ہیں. باطنی علاج کے لیے اب یہ کہ باطنی بیماری ایک نہیں ہے نا, بے شمار ہے, اور وقت اتنا قلیل کہ ایک بیماری پر بھی کما کو بات نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر سب سے خطرناک ترین بیماری تو کفر کی ہے, کہ اگر نعوذ باللہ کسی کے باطن میں کفر جم گیا تو وہ تو کہیں کا نہ رہا, دنیا اور آخرت برباد ہوئی اس کی. نہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا یقین نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹری لائن میں اس کا اندیشہ رہتا ہے بسا اوقات کہ وہ دہریت کی طرف نکل جائے. بعض اوقات اس طرح کے پروفیسر بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, وہ سمجھتے بس ہم نے کاٹا پیٹا, یہ کہاں عذاب ہے کہاں ثواب ہے کہاں سانپ ہے کہاں بچھو ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ فلاں تو بڑا نیک نمازی تھا اس میں بھی کچھ نہیں ہے, اور فلاں کافر کا مردہ ہمارے سامنے آیا اس میں بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ ظاہر پر قیاس کریں گے, حالانکہ ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے کہ دو آدمی سو رہے ہیں, یہ تو اس کو تو تسلیم کریں گے, دو آدمی سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں. اب دونوں خواب کی دنیا میں گئے, ایک کسی خوشنما باغ میں ٹہل رہا ہے, اس کے میوے چن رہا ہے, پھل کھا رہا ہے اور بہت یعنی کہ حشاش بشاش خوش ہے, جبکہ دوسرا بھی اس کے برابر سویا ہوا ہے. اس کو دشمن نے پکڑ لیا اور اس کو زد و کوب کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, چھریاں گھونپ رہے ہیں اور وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں. بازار دونوں پرسکون ہیں, یہ دونوں کی کیفیات مختلف ہیں. اور تیسرے آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کون باغ میں اور کون آگ میں. تو کیا ہوا یہاں, مطلب پردہ ہے. تو جو آنکھ سے نظر نہ آئے, یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اسی کو سمجھ لیں کہ کافر اگر واقعی کفر پر مرا ہے جو شخص, وہ عذاب میں مبتلا, آپ کے سامنے وہ پڑا ٹھیک ہے مگر چونکہ پردہ ہے, برزخ, اس کو برزخ کہتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اسی طرح جو مومن ہے, ایمان پر رخصت ہوا ہے, رب راضی ہے اس سے, اگر تو وہ جنت کے باغ میں ہی ہے, اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی آپ کے سامنے ہے. تو قبر کے معنی وہ جو مخصوص گڑا کھود کر ہم جو تدفین کرتے ہیں, بے شک وہ بھی قبر ہے لیکن یہی قبر نہیں ہے. مردہ کہیں جنگل میں پڑا رہا سڑتا رہا, اس کے لیے اب وہی قبر ہے. جس کو درندے نے پھاڑ کھایا شیر کے پیٹ میں چلا گیا, اب وہ شیر کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے. بڑے بڑے اجدہے ہوتے ہیں, سانپ کی قسم جس کو اجدہا بولتے ہیں, وہ بعضوں کا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ سانس لیتے ہیں تو اس میں چرندے, قریب اڑنے والے پرندے بالکل ہی قریب ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے جانور یا بعضوں کا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی اس کے سانس کے ایک دم زور سے اس کے اندر چلے جائیں اور سب کو وہ ہضم کر لیں. اتنے بڑے بڑے اجدہے بھی پائے جاتے ہیں. تو ابھی گویا اجدہے کے پیٹ میں جو انسان چلا گیا یہ اسی کے لیے قبر ہے اس کی. جو دریا میں ڈوب کر تہہ میں چلا گیا, اب یہ دریا ہی اس کی قبر ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھئی کچھ اجزاء ایک درندے نے کھائے, کچھ اجزاء دوسرے درندے نے کھائے, کچھ اجزاء پرندے کھا گئے, تو اب اس کی قبر کون سی؟ تو وہ عرض کر دوں کہ انسان کے اندر ایک باریک ترین جز ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ نہ یہ خوردبین سے نظر آتا ہے اور نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی گلا سکتی ہے. اصل وہی ہوتی ہے, انسانی جسم کی اصل وہی ہوتا ہے اور اسی پر انسانی جسم کی ترکیب ہوتی ہے. دیکھو انسان بعض اوقات تو جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا سا ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے وہ بہت قداور ہو جاتا ہے, پھر یہی موٹا تازہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو گھل کر سکھ لکڑی ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ اصل جو ہے نا, اس کی وہ باریک جز ہے جو کسی صورت سے نظر نہیں آتا. تو یہ جز جس کے پیٹ میں چلا گیا یوں سمجھ لو کہ وہی ہے یہ شخص, ورنہ اب ہاتھ کاٹ کر پھینک دے, کوئی ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے پھر اس پر چھرے چلاؤ, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. کٹا ہوا جو جسم سے جدا ہو گیا, باقی جسم کو تکلیف ہوگی. جتنے حصے الگ ہو جائیں گے ان حصوں کو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن ایک حصہ وہ ہے کہ جو اصل جسم ہے اس کو کچھ بھی کریں گے بلکہ تکلیف وہی اٹھا رہا ہے. تو اسی پر اس کو سمجھے عجب الذنب یہ اس کا اصل ہے. تو یہ بہرحال میں نے آپ کو تھوڑی عقلی دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر معاذ اللہ کو دہریت کی طرف جائے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, تیری نظر ہے کہاں, تجھے تو خود نظر نہیں آ رہا, پر جس نظر سے دیکھ رہے وہ نظر تم کو نظر نہیں آ رہی, اب اور کیا مطلب آپ دیکھنا چاہتے ہیں. خیر تو وہ باطنی امراض کی بات چلی تھی, تو باطنی امراض بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کفر, نفاق, منافقت جس کو ہم بولتے ہیں, یہ باطنی مرض ہے. اچھا, پھر جناب والا حسد, تکبر, ریا وغیرہ, یہ بھی امراض باطنیہ میں سے ہے. اور بزرگان دین نے جیسے فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ باطنی امراض کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. جب پتہ نہیں ہوا تو بچے گا کیسے, معلومات تو ضروری ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں سیکھنا فرض ہے. اب ان کے بارے میں ٹائم کہاں سے لائیں؟ ٹائم احساس ہوگا تو ملے گا. جیسے آپ نے ڈاکٹری سیکھی تو پتہ نہیں کتنے برسوں آپ نے اسکول, کالج, میڈیکل کالج کی خاک چھانی, اس کے بعد جناب پھر بھی پاس کر لیا, ایم بی بی ایس ہو گیا, لیکن آپ کو سند نہیں ملی جب تک ہاؤس جاب نہیں کیا آپ نے, یعنی کہ پریکٹیکل سال, دو سال, تین سال جو بھی اس کا یا پیریڈ ہو وہ آپ نے گزارا, تب کہیں جا کر آپ کو سند حاصل. اب بھی اللہ جانے کہ آپ واقعی ڈاکٹر ہیں یا نہیں, وہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے. بعض ہوتے تو بڑے تیز ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, بعض کند ذہن ہوتے ہیں, تو دونوں کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ ذہین ہیں یا کند ذہن ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فیصلہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں اس کا. تو اب یہ کہ یہ دنیا پھر آپ مصروف ہو گئے اور ذہن کو منا لیا کہ میں مریضوں کی خدمت کر رہا ہوں, حالانکہ اس پر بھی آپ اگر اپنے ضمیر سے پوچھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں. اس پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں, اور جس کا ضمیر زندہ وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو مریضوں کی خدمت نہیں کرتے, مریضوں کی خدمت بھی کرتے ہوں. تو مریضوں کی خدمت اگر بے لوف کرے بلا کسی چارج کے دیانتداری کے ساتھ, تب بھی گھوم پھر کر اس کو مستحب کا درجہ ملے گا. مستحب ایک افضل کام ہے, اچھا کام ہے کہ آدمی مریضوں کی خدمت کرے, کار ثواب ہے. لیکن اردو میں باطنیہ سیکھنا فرض ہے, تو فرض کا درجہ یقیناً بڑا ہے کہ امر مستحب اگر آدمی بجا نہیں لاتا, وہ نہیں کرتا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور فرض ترک کرتا تو گناہ گار ہوگا. تو اردو میں باطنیہ سیکھنے کے لیے کیا کریں؟ اب یہ کہ کرنا سیکھنا تو فرض ہی ہے, آپ نے چھیڑا تو میں جواب دے رہا ہوں کہ علوم باطنیہ ہم کو بتاؤ. تو ایک نشست میں چند منٹ میں علوم باطنیہ کے ایک ہے نا امراض باطنیہ, تو ایک مرض پر بھی بات نہیں ہو سکتی, اتنے مطلب اس کے تفصیلات ہیں. تو اس لیے وہ ساروں پر تو ناممکن سے بھی بڑھ کر کہ کوئی بات کی جائے. تو اب یہ کہاں سیکھی جائیں؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے ایک تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سبب ہے, اس کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں سنیں اور غور سے سنیں. اس میں علوم باطنیہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں, ٹائم کہاں سے لائیں؟ ٹائم نکالنا پڑے گا. جس طرح آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم کے لیے ٹائم نکالا, تو آخرت بنانے کے لیے ٹائم نکالیے, نکالے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جس کی جتنی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے. تو اب یہ کہ آپ غور کر لیں کہ دنیا کی اہمیت زیادہ یا آخرت کی, یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے. وہ دنیا جس میں آپ نے جینا کتنا ہے, 50 سال, 60 سال, بڑھ بڑھ کے بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال, یہ بھی ایک مطلب شاید اب تو عجیب سی بات ہے, 125 سال بستر پر کون ایڑیاں رگڑے گا؟ 125 سال بھی بڑا دشوار. چلیے پھر بھی 125 سال کھینچ تان کے کوئی لے بھی گیا فی زمانہ, آخر قبر, قبر میں کتنے سال؟ 10 سال, 5 سال, 15 سال, کتنے ہزاروں سال رہنا پڑے گا. پھر کہیں جا کر قیامت قائم ہوگی, تو قیامت قائم ہوگی تو کوئی ضروری نہیں کہ امن بھی قائم ہو جائے اپنی ذات کے لیے, کوئی ضروری نہیں. اور جو مطلب اللہ کا نیک بندہ ہے, جس پر اللہ کی رحمت ہے, تو قبر میں بھی اس کے لیے امن ہے, آخرت میں بھی امن ہے. اور جو قبر میں پھنسا ہوا ہے, اللہ جس سے ناراض ہے, آخرت کے لیے اس کے لیے امن ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ بے امن ہو, تو پھر 50,000 سال کا دن. تو جس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس پر آدمی زیادہ توجہ دیتا ہے. دو کام ہوتے ہیں, تین کام ہوتے ہیں, چار کام ہوتے ہیں, تو جو زیادہ ضروری ہوتا ہے آدمی پہلے اس پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یار پہلے اس کو نمٹا لیتے ہیں, ایسا لو ٹائم نکل جائے. تو اب آخرت یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے. آخرت کے معاملے اب 50,000 سال کا دن جو ہے قیامت, پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے تو وہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا, وہ تھوڑے سے وقت میں وہ 50,000 کا عرصہ اس کا بیت جائے گا. جیسے کہ آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے تو کئی کئی دن اس کے گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا, یا سوتا ہے سوتے میں کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں, جب جاگتا تو بولے ارے اتنا ٹائم ہو گیا, اس کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے جلدی جلدی. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے جن پر کرم ہوگا ان کا قبر کا ٹائم بھی گزر جائے گا اور قیامت کا ٹائم بھی مزے سے گزرے گا, بہت جلدی گزرے گا, اور پھر وہ جنت میں ابدی نعمتیں حاصل کریں گے. جن سے رب ناراض ہوا, جنہوں نے گناہوں میں زندگی بسر کی ہے, نافرمانیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹ گئے, تو وہ تو بہت پھنسا, بہت مصیبتوں میں گزرے گا. پل صراط کوئی لے لو تلوار سے تیز اور بال سے بھاری کے اس میں چلنا پڑے گا, ورنہ وہ ابھی دوزخ پر ہے. ادھر مزید آنکڑے بھی ہیں جو کھینچ کھینچ کے وہ گرا رہے ہوں گے دوزخ میں. اس کی تیاری تو بولے ہم کو ٹیم نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, ٹیم نہیں ہے تو ہم آپ کو عرض ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے. اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا, مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا, پھر اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا باطنی امراض کے مطالعے کے لیے. ایک تو بہار شریعت کا 16 حصہ کہ جسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, یہ ایک عمدہ اور مستند کتاب ہے بہار شریعت. تو اس کا 16 حصے میں کئی باطنی امراض کی نشاندہی کی گئی ہے اختصار کے ساتھ شارٹ, اور اگر تفصیل اور تفصیل بھی پڑھنی چاہیے تو اس کے لیے احیاء العلوم کے 4 جلد ہیں. تو میڈیکل کی بھی اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ڈالتے ہیں, اس کا امتحان دینا ہوتا ہے بابا. ہاں تو یہ امتحان ایسا ہوتا ہے جس میں رشوت بھی چل جاتی ہے, نقلیں بھی مارتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, اور ترکیب بن سکتی ہے, نہ بھی بنے تب بھی آدمی اتنی سر محنت کرتا چلو پاس ہو جاتا ہے. لیکن قبر میں بھی تو امتحان ہے, جہاں رشوت نہیں چلے گی تصور ہی نہیں. اور یہ کہ قبر کا امتحان, پھر آخرت کا امتحان, اور اس امتحان میں جیسے دنیا بھی امتحان میں نقل عیب ہے, اور آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نقل شرط ہے, بغیر نقل کے پاس کیسے ہوگا. دنیا کا پیپر آؤٹ ہو جائے تو مایوب سمجھا جاتا ہے نا, وہ ترکیب سے آؤٹ ہوتا ہے, اور آخرت کا پیپر بالکل ظاہر, قبر کا پیپر بالکل ظاہر ہے کہ اس میں کیا کیا سوالات ہوں گے بتا دیے گئے. اور ایک دور تھا کہ بچوں کو قبر کے سوالات اور جوابات رٹائے جاتے تھے شرح صدر میں, ترغیب دلائے گی شرح صدر میں کہ یاد کرو. یہ عذر بھی نہیں ہے کہ میری مجھے سوالات کا پتہ نہیں تھا. اس سوال کا پتہ ہے کہ عربی میں سوالات ہوں گے, اور مرنے کے بعد ہر شخص کو عربی آ جائے گی, امتحان ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا اس میں. جیسے دنیا میں دھوکہ ہوتا ہے معاذ اللہ, وہاں دھوکہ نہیں ہے, پتا ہوگا کہ ابھی سے پتا ہے. تو سوالات بالفرض اگر پتا نہیں بھی ہے تو جب سوال کیا گیا تو پتا چل گیا کہ یہ سوال ہے. لیکن جو بدنصیب ایمان چھوڑ کے دنیا میں ہی, یعنی کہ ایمان پر رخصت نہیں ہوا, وہ سوالات کے جوابات دے نہیں پائے گا. مر ربوں کا تیرا رب کون ہے, وہ اس کو سوچنا نہیں پڑے گا, وہ ہے آتا ہے آتا لا ادری. افسوس افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میرا رب کون ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تب جس نے رات دن پیسے گنے ہوں گے اور جب بھی دین کی بات آئی ہوگی نماز کی بات آئی ہوگی تو وہ کہہ رہا ہوگا یار میری تو مصروفیت بہت ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا, تو پھر وہ ماں دینوں کا میں کیا جواب دینا, ہے آتا ہے آتا لا ادری, افسوس افسوس مجھے کچھ بھی نہیں مانا. تو اس طرح وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروایا جائے گا قبر میں, پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, وہ نہیں پہچانے گا کہ یہ کون ہے, داڑھی ہے, امامہ ہے, زلفے ہیں, میں تو اس لباس کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا, میرا بیٹا چلا گیا تھا ان لوگوں میں تو میں نے مار مار کے اسے واپس لوٹایا تھا, تو پڑھ تیرے پڑھنے کے دن ہے, تو ملا بنے گا مولوی بنے گا, مگر یہ تو کوئی صاف داڑھی والے ہیں زلفوں والے امامے والے ہے, ہاتھ ہے ہاتھ لا دے, میں تو افسوس افسوس میں تو ان کو نہیں جانتا, میں تو نہیں پہچانتا. نعوذ باللہ من ذلک, ہم اللہ تعالی سے امان چاہتے ہیں. آمین. برے خاتمے سے. آمین. اور جو غلام مصطفیٰ ہوگا, جو دنیا میں نمازیں جس نے ادا کی ہوں گی, سنتوں کو اپنایا ہوگا, خوب دین کی خدمتیں کی ہوں گی, حلال حرام کی تمیز سمجھی ہوگی, بے پردگیوں سے بچا ہوگا, فلموں ڈراموں گانوں باجوں سے بچا ہوگا, رشوتوں سے بچا ہوگا, اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس پر کرم ہو جائے گا, اللہ اور رسول جس سے راضی ہوں گے, تو جب اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ بے ساختہ کہ اٹھے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہے، انہی کا تو کلمہ پڑھتا تھا. ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. تو بہرحال یہ کہ باطنی امراض کے جاننے کے لیے وقت نکالیے اور احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیے. بابا کچھ لمحے کے لیے مان لیں کہ ہمارے ڈاکٹر اسلام کے پاس ٹائم نہیں ہے، مان لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر آیا، اس کو مطلب ہے اس بات کا درد کہ میں آخر کی تیاری بھی کرنی ہے، اور وہ آپ سے اس طرح کا بالکل سوال کرے کہ میری مصروفیت ہے، مجھے کوئی ایسے مطلب افعال اور اعمال بتا دیں کہ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ یہ میں مطلب آخرت کی تیاری کی طرف بھی مائل ہوں، تو کچھ ایسا. پنج وقتہ نماز کی پابندی کرے اور حلال روزی کمائے. لیکن ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول اس وقت مل رہے ہیں کہ کم از کم ان چیزوں پر تو ہمارا عمل ہونا چاہیے جو ابھی امیر سے فرما رہے ہیں. جس طرح آپ پرسکرپشن لکھتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اس وقت یہ مدنی پھول لکھ لیجئے. جس سے آپ پرسکرپشن لکھ کر دے رہے ہیں، وہ مریض اگر آپ کے پرسکرپشن پر عمل کرتا ہے تو شاید اس کو فائدہ ہو، لیکن امیر سنت جو مدنی پھول اس وقت آپ کو عطا کر رہے ہیں، اگر آپ وہ خود لکھ لیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فوائد حاصل کر سکیں گے. نماز، روزہ، زکات یہ ادا کریں، فرض ہو جانے کی صورت میں حج کی سعادت پائیں، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے بچائیں، دل کو بدگمانی سے محفوظ کریں، اپنے اخلاق سوارے مفاد پرستی کا جو جذبہ ہے اس کو کم کریں، کیونکہ آپ کے فیلڈ میں یہ بہت ہے، جھوٹ بے انتہا ہے، مریض کے ساتھ بددیانتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ہر ڈاکٹر سے نہیں لیکن بہت پائی جاتی ہے کہ اس کا مرض، اگر اس کو پیسے نکلوانے ہیں تو اس کے مرض کو گمبھیر بتانا پڑے گا تاکہ گھبرا کر، یہ اگر آپ سرجن ہیں تو یہ سرجری کروا لیں، اس کو مشورہ دیں گے، اس کو گھیریں گے، اور جن ٹیسٹ کی اگر آپ کی کلینک یا اسپتال ہے تو جن ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں وہ ٹیسٹ بھی اس کے کریں گے، اس کو داخل کر لیں گے تاکہ بیڈ کا آپ کو کرایہ ملتا رہے. اس طرح کی بہت بدعنوانیاں ہیں، میں نے تو خالی آپ کو سلائڈ دیا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. اب ظاہر اس معاشرے میں بھی رہتا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے، سنتا رہتا ہوں، تجربات ہیں کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ بدعنوانیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں. اگر مولوی بیچارہ کبھی نظرانہ لے لے تو اس کو منہ بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں کہ مولوی حلوا کھاتا ہے، منڈا کھاتا ہے، فلاں کھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، نظرانے لیتا ہے، اور یہ ستھرے نظر آنے والے اور معزز نظر آنے والے جس طرح مریضوں کا خون چوستے ہیں، اور جس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ کیریٹی کی دواؤں کو بیچ مارتے ہیں، اور جس طرح یہ کرتے ہیں وہ یہ زیادہ جانتے ہیں. تو حلال روزی کھائیں، سب ایسا نہیں کرتے، خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے، تو حلال روزی کھائیں، حرام سے بچیں، اور مریض کی خدمت للہیت کے ساتھ کریں. جیسے آپ اپنی ماں کی آپ خدمت کرتے ہیں، ماں کا علاج کرتے ہیں. ماں کو کیسا علاج کریں گے، باپ کا علاج کس طرح کرتے ہیں، اپنی اولاد کا علاج کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا لخت جگر ہے جس کو آپ نے جو تڑپتا چھوڑ دیا، اس کے حصے میں جو دوائیں آئی تھی اگر یہ غریب کا بچہ ہے تو وہ آپ نے سائڈ سے بیچ کر نکال دی اور اس کو تڑپنے دیا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا، لیکن وہ چیریٹی کی دوائیں بھی کھا جاتا. بڑے اسپتالوں میں یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک گونا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کو قصاص دینا پڑا، گردن ماری جائے گی، ایک طرح سے مطلب قتل سے ملتا جلتا آپ نے فیل نہیں کیا، آپ کا ضمیر نہیں کہہ رہی کہ میں نے اس کو مرنے دیا، دوائیں تھی میں نے اپنے پیسوں کے کھاتے اس کو بیچ دیا اور اس کو نہیں دی. اگرچہ یہ وہ قتل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے آپ نے اس کی جان کے لیے رسک تو لیا نا، کھیل گئے اس کی جان کے لیے، اور اکثر مر بھی جاتے ہیں بےچارے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو جس طرح اپنے گھر کے افراد کا آپ ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت علاج کرتے ہیں، مہربانی کریں ہر مسلمان کا اسی طرح علاج کریں. اس مدنی پھول کو لے لیں، میرے خیال میں ڈاکٹروں کا سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. خرابیاں اسی لیے ہیں اس میں کہ مفاد پرستی بہت ہے اور جھوٹ بہت ہے، عرص بے انتہا اس طبقے میں دیکھی جاتی ہے. اگرچہ مریض کے ساتھ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی صورت ہے، کلینک اپنا کلینک ہے اس میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جب یہ سرکاری اسپتال میں اگر جاب ہے تو وہاں بری طرح جھاڑتے ہیں. سب تجربات میں نے دیکھے ہوئے اپنی کلینک میں، اس لیے کہ اس کو پیسے نکلوانے، اور سرکاری کلینک یا سرکاری اسپتال میں وہ لگی بندی تنخواہ میٹر چل رہا ہے اس کا، چاہے جھاڑے چاہے مارے اس کو، کچھ بھی کرے یا مرنے دے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ پر نظر رکھے کہ تمہاری نظر پہنچے کسی جگہ پر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچ جاتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، سوچ ہماری دماغ تک پہنچے اس سے پہلے اللہ کو پتا ہے سب، ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانتا ہے، ایک لمحے کے کروڑوں میں اربوں ارب میں خرب میں حصے کے لیے بھی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں کوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پردے کی ترکیب رکھیں، بے پردگی سے بچیں جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی. اس کے علاوہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت، اپنے قلب کو سنبھالیں، برے برے وسوسے نہ پالیں، خیالات میں گناہ نہ کریں، گندی حرکتیں خیالات میں نہ کریں، مردوں پر بھی رحم کریں. جو مردے ہاتھ میں آتے ہیں نا، ان کو اس طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر، جس طرح آپ نے بقرعید میں بکرے دیکھے ہوں گے، بقرعید میں بکرے جس طرح وہ کٹا ہوا بکرا گھسیٹ کے لاتے ہیں، اس طرح مردوں کو لایا جاتا ہے ان کے سامنے، اور یہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مردوں کے اعضاء ایک دوسرے پر اچھال رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ماحول اور مناظر. یہ میری باتیں مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں جو اس فیلڈ کے، ان کو تعجب ہوگا کہ یہ باتیں تو کیسے پتہ چل گئی. تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا نا، میرے تعلقات بہت ہیں، میرے تجربات ہیں، دنیا گھما ہوا آدمی ہوں، اس سے پتہ چلا، اس سے سنا، کوئی اس سے سنا، تو یوں تھوڑا جمع ہو گیا. تو آج آپ لوگ آ گئے تو میں نے اپنا یہ درد عرض کر دیا. تو اس لیے بہرحال یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ کیجئے. تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں سرخروئی ملے گی. شریعت سے ٹکرا رہی ہے جو بات، کروڑ روپے آپ کو ملتے ہیں اس کو تھوک تھوک کر دیے، تھوک بھی مت ڈالیے کہ مومن کا تھوک جو ہے نا وہ بھی پاک ہے، مومن کا تھوک پاک ہے، اس کو نجاست میں ڈالنا منع ہے. یہ جو حرام ہے یہ بھی ایک طرح کی نجاست، بھائی اس نجاست سے زیادہ نجاست، یہ نجاست بری ہے، تو اس کو تھوک بھی کیا ڈالے. مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں حلال کمائیں، آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، جب تک زندہ رکھے گا وہ بے شک بے شک بے شک وہ ہمیں روزی دے گا. ٹھیک ہے، دھونے والے کم ملیں گے بظاہر، یہی وہ آسائشیں نہیں ملیں گی جو بظاہر حرام والوں کو ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حرام کمائی کس طرح جاتی ہے، کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا؟ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ہارٹ فیل ہونے کے واقعات کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کینسر کے اسپیشلسٹ کیا کینسر کے مرض میں نہیں مرتے؟ تو اس طرح مطلب جس مرض میں یہ تخصص کرتے ہیں اسپیشلٹی کرتے ہیں اسی مرض میں بارہا یہ خود مر جاتا ہے. تو موت تو مر سکتا ہے, اس نے آنا ہی آنا, کسی صورت سے وہ ٹلے ہی نہیں, ٹلے گی ہی نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریے اور امت کی خدمت کیجیے. لیکن فرض علوم جو میں نے عرض کیا نا, وہ تو اس کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا. میں اس میں کیا رعایت دے سکتا ہوں؟ میں دوں گا تو وہ رعایت تھوڑی کاؤنٹ بھی نہیں ہوگی کہ میں اندھیرے میں رکھوں گا. چلو یار دو چار باتیں میں نے بتا دی, یہ عمل کر لو تو جنت کی گارنٹی میں لیتا ہوں. میں مجھے اپنی گارنٹی نہیں کہ میرا کیا ہوگا, کسی کی گارنٹی کیا ہوگی. یہ سب کرنا پڑے گا اور مختصر سی زندگی میں کرنا پڑے گا. پیٹ بھی پالنا ہے, بال بچوں کی خدمت بھی کرنی ہے, سب ثانوی حیثیت ہے. اصل تو ہے نا رب کو راضی کرنا ہے. اب رب کو راضی کرنے میں بال بچوں کی خدمت بھی شامل ہے, تو اس ان اصولوں کے تحت کریں گے نا بال بچوں کی خدمت. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے, اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں, تو اب یہ عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت بھی عبادت ہے, جبکہ شریعت کے مطابق ہم کریں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا. وہ شریعت سے ہٹ کر اگر تربیتیں کریں گے, خدمتیں کریں گے, اور دل کو منائیں گے کہ میں خدمت کر رہا ہوں, یہ خدمت تھوڑی ہے, یہ تو آفت ہے. یعنی جو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جو مستحب کسی سنت موقعہ کو مٹائے, ایک مفہوم ہے, ایک جزیہ پڑھا تھا میں نے, جو مستحب کسی سنت الموقعہ کو مٹائے یا اس کو دور کر دے, اس کو ختم کرے, تو اب وہ مستحب نہیں ہے بلکہ وہ مذموم ہے, بہت برا ہے. تو اسی لیے خدمت جب بھی خدمت ہے جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے. اگر وہ خدمت شریعت کے دائرے میں رہ کر نہیں کی گئی, شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی, تو خدمت نہیں ہے تو آفت ہے, ثواب کہے گا پھر خدمت ہی کہے گا. تو ہمارا ہم تو مسلمان ہیں, اپنے اندر لگام پڑی ہوئی ہے, ہم پابند ہیں, اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے. جو ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, نا مرضی کا مالک نہیں ہے. مرضی کا مالک تو کافر بھی نہیں ہے, جو کھلا کافر ہے مرضی کا مالک تھوڑی ہے. وہ بھی موت کا کانٹا نکل چکا ہے. جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے وہ کانٹا پھینکا, ڈور پھینکی, اور مچھلی نے کانٹا نگل لیا. اب مچھلی ادھر بھاگتی ہے کہ ادھر بھاگتی ہے, وہ ڈور پکڑی ہوئی ہے اس نے, تو گویا ماہی گیر جو ہے مچھلی مارنے والا شکاری کہہ رہا ہے کہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, ڈور تیری میرے ہاتھ میں, جب میں نے جھٹکا دیا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو اب کافر ہو, بڑے سے بڑا کافر ہو, بڑے سے بڑا سائنسدان ہو, کوئی بھی ہو, ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں, جب وہ ڈور کھینچے گی تو گیا کام سے, اس کی ساری ٹیکنالوجی ختم, اس کے سارے علوم عقلیہ دم توڑ گئے, ساری اس کی ہوشیاری تیل ہو گئی, سب خلاص, وہ مردہ پڑ کے بن کے گر پڑ. تو بہرحال کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے میں کافر جو ہے وہ ہم یہ چلو کہیں گے کہ وہ مرضی کا مالک, کیونکہ مسلمان تو مرضی کا مالک نہیں ہے, خلاف ورزی نہیں کر سکتا نا, کرے گا تو اس پر چارج ہے, کافر پر بھی چارج ہے, ان مانو کر وہ مرضی کا مالک نہیں. انہیں مثلا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے کہ کوئی بت پرستی کرتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے, تو اس کو کھانا کھانے کا بھی گناہ ملے گا. یہ کھانا کھانے کے ذریعے وہ بت پرستی پر قوت حاصل کرتا ہے. جیسے مسلمان کو کھانا کھاتے ہوئے عبادت پر قوت حاصل کروں گا یہ نیت کرنی چاہیے, تو مسلمان کھانا کھائے گا تو عبادت پر قوت حاصل کرے گا. ابھی آپ نے کھانا نہیں کھایا, روزہ ہے, ٹھیک ہے, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ابھی اگر آپ بول دیا جائے کہ نہیں ابھی نہیں, عصر کے بعد آپ کو تراویح پڑھنی ہے, تو تراویح میں کتنی ہوگی حاضری؟ تو کتنی سہولت دی گئی نا کہ چلو بھائی مغرب میں بس کھانا کھا لو پھر تازہ دم ہو کر تراویح میں کھڑے ہو, تو بہت سارے آ گئے یا مغرب پڑھ کر تو خیر کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا آدمی, بس وہ عصر کے بعد کی تراویح اگر اللہ حکم دیتا تو میں تو پڑھتا, آپ بھی پڑھتے. الحمدللہ ہم تو پابند ہیں نا, ہم تو کسی کے پابند ہیں, ہماری ڈور کسی کے اور کے ہاتھ میں. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہم کو مطلب اگر تراویح عصر کے بعد پڑھی جائے تو گرا تو ہو روزے کی حالت میں, اتنا دن نہ لگے جتنا ہم کو تراویح کے بعد وہ کھانے کے بعد لگے. تو کھانے سے یہ سمجھانا مقصود ہے, کھانے سے طاقت آتی ہے, عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. تو کافر بھی جو اپنی باطل عبادت کے لیے قوت حاصل کرتا ہے تو اس لیے اس کا کھانا بھی گناہ ہے. اسی طرح وہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی اس کی بھی سزا اس کو ملے گی. جھوٹ بولتا ہے, گالی بکتا ہے, مار دھاڑ کرتا ہے, قتل و غارت گری کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو کفر کی جو سزا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی بھی سزا اس کو ملیں گی. تو ان مانو کر وہ بھی مرضی کا مالک نہیں ہے کہ اگر وہ ان گناہوں سے بچا رہے گا اور ہے کافر تب بھی رہے گا جہنم ہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, عذاب بھی شدید شدید شدید. لیکن جو جو گناہ سے وہ بچا تو اس گناہ کا حصے کا ثواب عذاب ہے, اس سے وہ بچ گیا, لیکن اس کو تھوڑی پتا چلے گا کہ مجھے اس کا عذاب ملا اس کا عذاب ملا. وہ تو بے انتہا عذاب میں ہوگا جو کفر پر مرا مرا بس قبر میں ہی. تو ایک تو پسلیاں اس کی ٹوٹ جائیں گی قبر جب دبائے گی, ایک دوسرے میں گھس جائیں گی, اور آگ کا بچھونا ہوگا قبر میں, آگ بھری جائے گی 99 اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے کاٹتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ بڑے شدید عذابات سے گزر کر یہ جہنم میں, جب مسلمان اگر شامت اعمال کی وجہ سے جو کچھ کیا اگر کیا یقیناً کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے, تو وہ جب نکل آئیں گے باہر اپنا عذاب لے کے شفاعت سے, وہ میرے آقا اعلیٰ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو پورا عذاب نہیں ملے گا, ورنہ شفاعت کے معنی کیا, عذاب پورے ہو گئے تو خود ہی چھٹی ہو جائے گی. تو عذاب پورا سزا پوری ہو لینے سے پہلے ہی شفاعت کے ذریعے وہ باہر آ جائیں گے. لیکن خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی رب کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ چلو یار شفاعت سے باہر تو نکل آئیں گے یار, دیکھی جائے گی, سہ لیں گے یار تھوڑا بہت, تو وہ پھر اسلام سے ہی گیا کافر ہو جائے گا. اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا پتا کٹ گیا اس کا, اب ہمیشہ رہے گا. یہ کہنے کے بعد توبہ کر کے تجدید ایمان نہیں کیا اس نے, رینیو نہیں کیا اپنے ایمان کو, نئے سرے سے اسلام قبول نہیں کیا اس نے, تو وہ اب مستقل جہنم میں رہے گا. اور تو جب یہ جہنم مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا, سارے مسلمان تو یقیناً نہیں جائیں گے, کچھ نہ کچھ ضرور جائیں گے, اب ان کی تعداد اندازہ جانے کتنے ہوں گے. تو پھر آگ کی پیٹی میں ہر کافر کو اکیلا ڈالا جائے گا, یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں, بلے زندگی میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں تہجد بھی پڑھی ہے, لیکن معاذ اللہ اس کا ایمان چھن گیا اور وہ کفر پر مر گیا, تو اب یہ کہ اس کو آگ کی پیٹی میں ڈالا جائے گا اور اس پیٹی کو آگ کا تالا لگایا جائے گا, اس پیٹی کو آگ کی دوسری پیٹی میں رکھا جائے گا, اس آگ کی پیٹی اور اس کا جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بھری ہوئی ہوگی, اب اس پر تالا لگا جائے گا, پھر تیسری آگ کی پیٹی میں ڈالی جائے گی, اس کے درمیان بھی اسی طرح گیپ میں آگ ہوگی, اور پھر اس کو بھی تالا آگ کا لگا دیا جائے. اب یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کی پیٹی میں تنہا رہے گا. اگر اسی پر غور کرے تو کلیجہ پھٹ جائے آدمی کا, اور اپنے ایمان کی فکر لگ جائے کہ زندگی بھر عبادت بھی بظاہر کرے اور معاذ اللہ کو اس سے کفر سری صادر ہو گیا اور توبہ نہیں کر پایا, وہ مر گیا کفر پر مر گیا, معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں, اللہ ہمارا ایمان سلامت. تو بہرحال بہت یعنی کہ غور و تفکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ صرف وہی کام کرنے چاہیے جس کی اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت بخشی. جن کاموں سے منع کیا اس سے ہمیں باز رہنا رہنا اور رہنا ہی ہوگا. ادھر ہوشیاری اور یہ بودھی دلیلیں ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ قائل کر بھی دیں, لیکن اللہ اور رسول ہمارے دلوں کو جانتا ہے کہ بعض چرب زبان ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مولوی کی بولتی بند کر دی. مولوی کی بولتی بند نہیں ہوتی, وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے بات ہوتا چپ ہو جاتا ہے کہ اب اس جاہل کو میں کیا سمجھاؤں, کہیں کفریات بکے گئی چپ ہو جاتا. اگر بولتی بند بھی ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں, مولوی کی بولتی بند نہیں ہوتی, مولوی بہت صحیح ہوتا. اچھا, جو واقعی عالم دین. خالی بعض لوگ ڈگریاں, جیسے ان کے یہاں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, ڈگریاں مل جاتی ہیں گھر بیٹھے بھی, تو خالی ڈگری کا نہیں, جو واقعی عالم دین ہو اس کا سینہ کھلا ہوا ہو. تو وہ جب کوئی چرب زبان اس طرح دنیا دار آدمی ٹکرتا ہے نا, اس کو وہ چپ ہو جاتا, کیونکہ وہ جب دو چار دلیلیں دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ مانتا نہیں, وہ سمجھ جاتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ یار اس نے مطلب خواہ کا ماننا نہیں ہے, اور دیوار سے سر ٹکرائیں گے سر اپنا پھٹے گا. اب یا تو دلیل آدمی اس لیے دے نا کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے, جب تو اس کو سمجھائے تو گھنٹوں سمجھا سکتا آدمی, تو سمجھانے کے لیے کاٹ کاٹ کرنے کے لیے دلیل, وہ سمجھانے کے لیے آئے گا تو کہاں سے سمجھے گا جی؟ اگر کوئی آئے سمجھانے کے لیے کہ میں آپ سمجھا کر آ جاتا ہوں مولوی صاحب کو, تو پھر اس کے لیے مولوی صاحب کو میں نے بس وہ پھر بولے میں سمجھا دیا, میں بولتی بند کر دی, بس ایسے ہی ملا لو, تو نعوذ باللہ پھر اپنی خیر منائی ہو جائے, پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ کون کیسا ہے, یہ مولوی ایسا ہی ہے یا خود ایسا ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بنائے, آمین, اور علماء کا احترام نصیب کرے, آمین, کہ علماء ہی ہمیں دین سکھائیں گے, ڈاکٹر نہیں سکھائے گا دین, علماء سکھائے گا. اور جنازہ پڑھانے کے لیے انہیں کو بلانا پڑے گا. جی ہاں, عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں سے کروا دوں. بچہ بھی پیدا ہو تو حالانکہ اسپتال میں بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں, لیکن کسی ڈاکٹر کو کبھی نہیں کہا کہ ذرا میرے بچے کان میں اذان دے دو, بلائیں گے مولانا صاحب کو ہی. جی ہاں, مولانا صاحب اس معاشرے کا جزو لا ينفک ہے, یہ نہ اٹوٹ انگ ہے مولانا جو ہے ہمارے معاشرے کا, اس سے مطلب کسی طرح سے بھی وہ بے نیاز ہی نہیں ہو سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آج کل غیبت کے خلاف جنگ چھری ہوئی ہے, بڑا بچہ الحمدللہ یہ کہتے سنائے دیتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. آئیے ہم بھی اس عزم کا ارادہ ایک بار پھر اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ جاری, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. کیا یہ مہلک مرض غیبت کا ہمارے ڈاکٹروں کے پیشے میں بھی بابا شامل ہونے کے کوئی امکانات یا کیا کہیں گے اس میں؟ عوام ڈاکٹروں کی غیبت میں مبتلا کے متعلق کچھ کہا جائے, یا ڈاکٹر کی آپس میں ڈاکٹر کی غیبت سے متعلق کیا کہا جائے؟ ہزار ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو مسلم کیسے کرے, یہ ڈاکٹر ہے حجام ہے حجام. اچھا یہ اچھا یار, میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, یہ جواب کو لکھ دیے. ہو سکتا ہے وہ صحیح, اچھا آپ میرے پاس آ گئے ورنہ تو مر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوں, واقعی وہ ڈاکٹر اتنا ایسا اچھا نہ ہو. اللہ کرے اخلاص مل جائے. اگر وہ ڈاکٹر واقعی برا ہے تو کیا آپ اگر کسی کو کہتا ہے کہ یہ برا آدمی ہے تو یہ کیسے غیبت ہے؟ ضرورتاً اگر کہا کہ وہ ڈاکٹر کا یہ نسخہ غلط ہے, جب تو حرج نہیں ہے, ضرورتاً کہا. لیکن یہاں کاٹ کرنا کہ وہ ڈاکٹر نہیں حجام ہے حجام, یہ دوا تم کو لکھ دی ہے, تو یہ تو اس کی کاٹ کرنا ہو, برائی بیان کرنا ہو اس کے, اس مریض کے سامنے اس ڈاکٹر کو ڈی گریڈ کرنا ہو نا, تو یہ تو غیبت ہوئی نا, غیبت ہوئی یا تومت ہوئی. اگر وہ واقعی برا ہے تب تو جس برائی کا تذکرہ یہ کر رہا ہے وہ برائی اس ڈاکٹر میں ہے, جب تو غیبت ہے واضح کر رہا ہے, اور اگر وہ برائی نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے تب تو تومت رکھ رہا ہے اس میں. جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو اس طرح ڈاکٹر صاحبان صرف اسی کی تعریف کرتے ہیں جن سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے عموماً. جیسے کہ آنکھ کا ڈاکٹر ہے, ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے اور ایک دانت کا ڈاکٹر ہے. اب ان دونوں کی ہے آپس میں ترکیب کہ تو میرے پاس دھکا مار, میں تیرے پاس دھکا ماروں گا. تو وہ پھر وہ ترکیب بناتے رہتے ہیں, مریض فٹ بال بن جاتا ہے. ہاں مریض فٹ بال بن جاتا ہے. یہ آپ نے آج کی اصطلاح اچھی استعمال کی, تو بےچارے وہ لڑکاتے رہتے ہیں, تو اس کو دکھا دو تو اس کو دکھا دو, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو جن سے ترکیب ہوتی ہے تو وہ تو چلتی ہے, باقی تو دوسرے ڈاکٹروں ان کے بھی باقاعدہ گروپ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ہر طبقے پہ آپ کو پتا گروپ بندیاں ہوتی ہیں, ان میں بھی گروپ ہوتے ہیں, سرکل ہوتے ہیں باقاعدہ, اور وہ ترکیبیں ہوتی ہیں ان کی. بعض خدا ترس ڈاکٹر ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا نام نہیں لیتا, میں بڑا متاثر ان سے ہوں, اچھے خدا ترس ڈاکٹر ہیں. ایک اسپتال میں انہوں نے سروس اختیار کی, تو ان کو کہا گیا کہ آپ یار وہ فلاں ٹیسٹ, اتنی قیمتی مشینیں لا کر رکھی ہم نے, تو فلاں ٹیسٹ لکھ دیا کرو اور یہ چیزیں آپ مریضوں سے ہر ترکیب سے وہ کروا کرو تاکہ ہم ان سے پیسے لیں. یار اتنا کرایہ ہے, اتنا اسٹاف کا وہ تنخواہیں اتنی, یہ سب نکالنی ہوتی ہے. تو اس ڈاکٹر نے کیا کہا کہ دیکھو یار ضرورت ہوگی تو میں لکھ دوں گا, بغیر ضرورت تو میرے سے خیانت ہو نہیں سکے گی. اس نے نوکری چھوڑ دی تو میں نہیں کرتا نوکری, بھوکا ہو بھی نہیں مر رہا, بہت مصروف ڈاکٹر ہے, ہو سکتا آیا بھی ہو واللہ اعلم. تو اس طرح کے ڈاکٹر ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, مگر آٹے میں نمک کے برابر کہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو. یعنی کہ تھوڑے ایسے ملیں گے, تھوڑے جیسے نیک مسلمان تھوڑے رہ گئے, گناہگاروں کی تعداد زیادہ ہے, بے نمازی نمازی تھوڑے رہ گئے. میرے خیال میں 5% نمازی ہوں گے شاید, وہ بھی ہمارے پاکستان میں, باہر تو اور بھی ڈبا گول ہے, دیگر ممالک میں بھی بہت بہت بری حالت ہے نمازیوں کی. تو اب یہ کہ نمازی بھی آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے, وہ یعنی گناہوں کا سلسلہ. تو اسی طرح ڈاکٹر تو ویسے بھی کوئی یعنی کہ عبادت کا شعبہ تو نہیں ہے, ڈاکٹر ایک مطلب ایک علاج کا شعبہ ہے اور خالص دنیا دار شعبہ بن کر رہ گیا ہے. اگر یہ مومنوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے پڑے ہوتے کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں گے, ہو سکتا ہے پہلے یہ جذبہ ہو بھی شروع میں, لیکن بعد میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ سب کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر بھی ایک دوسرے کی بہت جی بھر کے غیبتیں کرتے ہیں, الا جن کی ترکیبیں ہوں. اچھا جن سے ترکیبیں ہوتی ہیں کبھی کبھی ان پر بھی فائر ہو جاتا ہوگا, تو تعجب نہیں ہے. کسی اور معاملے میں, ڈاکٹری کے معاملے میں نہ صحیح, کہ ڈاکٹری کے معاملے فائر کرے گا تو وہ مریض کو بھیج نہیں سکے گا نا, کہ مریض بولے گا کہ یار تم بولتے ہو کہ اتنا قابل تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس جاؤ بات کرو اس سے, تو پھر بات وہ مریض جائے گا نہیں. اس کو مطلب اس کے فضائل جھوٹے ہوں گے تو بیان کرنے پڑیں گے. اس کے قریب بہترین ڈاکٹر ہوگا تو یہ اس کا پتہ نہیں دے گا, اس ڈاکٹر کا پتہ دے گا جو مطلب یعنی کہ اس کی جس سے ترکیب ہے, جاؤ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب یہ کہ عوام بھی غیبتیں کرتے ہیں اور خواص بھی غیبتیں کرتے ہیں, سب ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں. مزید اس سلسلے میں کچھ ایسی وضاحت کرتے ہیں نا, وہ کچھ ایسی مثالیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں, تاکہ یہ ڈاکٹر ڈاکٹر کی غیبت نہ کریں, عوام ڈاکٹر کی غیبت نہ کریں, کیونکہ عوام بھی ڈاکٹر کی غیبت سے بچ جائیں, علاج بھی کرواتے ہیں, عوام بھی بابا عوام عوام مجبور ہے, عوام بھی مجبور ہے, علاج بھی کرواتے ہیں اور ڈاکٹروں کی کوٹتے بھی بہت ہیں. اسی طرح یہ ہر شعبے میں, خالی ڈاکٹر نہیں ہے, جس کے بھی یعنی کے پاس جائیں گے یار اس دکاندار سے میں نے جو لیا نا یار اس نے میرے کو ٹھگ لیا تھا, یہ چیز اس نے اس کمپنی کی دے دی میرے کو جعلی تھی فلاں تھا, اور تم صحیح ہو, تم نے صحیح چیز, اس کے بعد اس کی کوٹیں گے, اس کے بعد اس کی کوٹیں گے, یعنی بلا حاجت برائی بیان کریں گے. حاجت ہو نا کہ اس کو جیسے کہ بچانا ہے جب تو صحیح ہے, لیکن بچانا مقصود نہیں ہوتا, خالی خالی خالی مطلب ایک دوسرے کی بس بولتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت آپ ڈاکٹر کا یہ مدی مذاکرہ ہے, اب اول اگر ڈاکٹر کو, کیونکہ آج ہو سکتا ہے کئی ایسے ڈاکٹرز ہوں جو شاید پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرے میں شریک بھی ہوں, انہیں تعجب بھی ہو رہا ہوگا, اگر اولاً ایک ان کی تعریف غیبت کیا ہے, اگر غیبت کی تعریف بیان ہو جائے اور اس کے ذمن میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, پھر انشاءاللہ بابا وہ مثالوں کا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. غیبت کی تعریف کیا, کس چیز کو غیبت کہیں گے, کیا پیچھے ہر برائی غیبت ہے؟ قرآن پاک میں بہرحال غیبت سے منع کیا, ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی گئی اور اس کے شدید عذابات بیان کیے گئے. مثلا ایک منظر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اس سے چھیل رہے ہیں, نوچ رہے ہیں. بتایا گیا کہ یہ آبرو ریزی کرتے تھے, کی باتیں کرتے تھے, خلاصہ یہی ہے. بعض لوگوں کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا تھا, تو یہ لوگ بھی غیبتیں کرنے والے تھے زبان سے اشارے سے. تو غیبت شدید عذاب کا باعث ہے, اور یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ہے کہ غیبت ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چروا گھاس کو کاٹ دیتا ہے, تو ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے غیبت کی وجہ سے معاذ اللہ ایمان برباد ہو جائے. تو غیبت کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے, غیبت کی تعریف لکھ لیجئے, اس کو یاد کرنا چاہیے. غیبت کے بارے میں ضروری احکام سیکھنا بھی فرض ہے, یہ بھی ایک مولک مرض ہے. کسی زندہ یا مردہ مسلمان کے اندر موجود, کسی زندہ یا مردہ مسلمان کے اندر موجود, کسی زندہ یا مردہ مسلمان کے اندر موجود, یعنی مسلمان کی میں نے تخصیص کی, لفظ مسلمان نہ بھی ہو تو بھی پھر وہ اس کی جو جواز کی صورتوں میں کافر بھی آ جائے گا, کہ کافر جو ہے کافر عربی, آج کل کافر عربی ہیں, تو ان کی غیبت جائز ہے. تو کسی زندہ یا مردہ کسی زندہ یا مردہ کے اندر موجود عیب یا خامی کا, کسی زندہ یا مردہ کے اندر موجود عیب یا خامی کا اس کی پیٹھ پیچھے بطور برائی تذکرہ کرنا, بطور برائی تذکرہ کرنا, یعنی کسی زندہ یا مردہ کے اندر موجود عیب یا خامی کا بطور برائی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت. یہ مردہ خاص کر کے میں لکھ دیا, مردہ نہ بھی لکھتے تو یہ بھی اسی شاخوں میں آ جائے گا, اس کی اقسام میں, کہ مردہ مسلمان کی بھی غیبت نہیں کی جائے گی. جیسے ہمارے یہاں عام ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آ گیا خودکشی کرنے والا مریض جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب پورے اسپتال کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس نے خودکشی کی کوشش کی, اس میں تھوڑی معاملہ نازک ہے. چلو وہ اٹھا کے لے آئے اب انہوں نے بتا دیا ڈاکٹر کو کہ اس نے خودکشی کے لیے یہ حرکت کی ہے, گولیاں کھا لی ہیں. اب چونکہ آج کل گولیاں بھی خالص اتنی نہیں ہوتی تو بندہ بعض اوقات بچ جاتا ہے, مرتا نہیں ہے, ملاوٹ کا دور ہے, یا زہر بھی خالص نہیں مل پا رہا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جیسے خودکشی کا کیس آ گیا تو وہ انہوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور وہ گولیاں کھا لی ہیں یا وہ ڈی ڈی ٹی پی گیا وغیرہ, تو ڈاکٹر نے اس کو الٹیاں وغیرہ کروا کر اس کے پیٹ سے نکالنا ہوتا اور جو بھی اس کا طریقہ کار علاج کرتا ہے ڈاکٹر. مگر اب یہ کہ چونکہ اس نے گناہ کیا ہے, خودکشی کی کوشش بھی گناہ, تو اب کسی کے گناہ کا بلا حاجت تذکرہ پیچھے سے غیبت ہے. تو اب یہ کہ سب جس کو ضرورت ہے اس کو تو بتایا کہ بھائی جو آپ کا ہیلپر ہے اس کو آپ نے بتایا کہ یار یہ خودکشی ہے کیسے اور جلدی اس کو بچانا ہے, جب کہ حاجت ہے آپ خود غور کریں حاجت ہے تو بتا دیا. اب پھر بلا وجہ بتاتے ہیں, پھر اخبار میں آتا ہے کہ فلاں نے خودکشی کی کوشش کی, اخبار میں تو بہت کچھ آتا ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے, اس کی حاجت نہیں ہے اس کے گناہ کے اظہار کی. تعجب تو ہو رہا ہوگا لیکن میں جو مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں کہ بلا حاجت اس کا تذکرہ ابھی اخبار میں آیا, یہ بندہ تو رسوا ہو گیا, بالکل بدنام ہو گیا, یہ بہت جذباتی ہے, بہت غصے والا, خودکشی کی کوشش کی اور ناک کٹ گئی, مرا نہیں وغیرہ. پھر جس نے اچھی بری باتیں کرنی ہوں گی پھر یہ ٹو میں پڑیں گے مزید کہ کاہے کے لیے خودکشی کی, تو کسی اس کے چکر میں تھا, میرج یا لو کے چکر میں تھا, یا تو جناب یہ گھر میں اس کا جھگڑا ہو گیا ماں باپ سے یا والد سے تو اس نے یوں کیا, وغیرہ وغیرہ بہت ساری برائیاں جو ہیں اس کی اس طرح لوگ ٹو میں پڑیں گے اور اس کی اچھلیں گے. اور یہ بیچارہ کہیں منہ دکھانے ایسا نہیں ہوا, جذبات میں کرنے کو تو کر دیا, توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا, اس کو توبہ کروا لی جائے, اللہ کرے وہ توبہ کر لے اپنے اس فعل پر نادم ہو جائے تو خیر. اس کا یہ بھی نقصان سامنے آ سکتا ہے کہ پہلے ایک اس کو تکلیف تھی جس کی وجہ سے خودکشی کرنے گیا, کیا تعجب کہ اب جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کی اتنی بڑی بدنامی کا سبب بنے گا, ایسا نہ ہو کہ پھر یہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے گا, میں جی کے کیا کروں گا, معاذ اللہ کامیاب بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ, ہم نے منہ دکھانے کا نہ رہا. تو یہ معاشرہ بڑا غریب و عجیب ہے, اس طرح بیچارے کو مطلب ڈیگریڈ کریں گے. اچھا, یا کسی نے خودکشی کر لی اب تو اس کا پردہ رکھا جائے, لیکن اب اس کو اچالنے سے حاصل کیا ہے, زندہ تو ہوگا نہیں. اب اگر خودکشی کر ہی لی ہے تو کیا آپ کیا پھانسی میں لٹکائیں گے اس کو, اس کی لاش کو حاجت ہی نہیں ہے اس کی. تو اب خودکشی کر لی اب واجب ہے کہ اس کو چھپایا جائے, سوائے یعنی کہ شرعی اجازت کے کسی کو نہ بتایا جائے. اب پورے محلے میں ڈھول بچتا ہے, پورا اگر گاؤں قصبہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بےچارے ایسے بدنام ہوتے ہیں, اس کا خاندان منہ دکھانے والی ہوتا ہے, ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ کیا ہو گیا, کاہے کو خودکشی کر لی اس نے, اب دے جواب. جواب دیتے کر بےچارے کی آواز بیٹھ جاتی ہوگی. ایک تو مطلب گھر کا فرد اس طرح اچانک چلا گیا, حالانکہ یہ خودکشی کرنا کوئی کفر نہیں ہے, اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی, اس کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بیچارے کو عیسیٰ علیہ السلام کرنے والا بھی اب کوئی نہیں ہے. بھائی یہ ٹھیک ہے گناہ کیا اس لیے خودکشی کرنے والے, آپ گناہ نہیں کرتے, آپ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں, اس نے گناہ کیا ہے, اب یہ گناہ کر چکا, یہ فارغ ہو گیا گناہ سے, اب اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا, اب تو یہ ٹھیک ٹھاک پچھتا رہا ہوگا اندر اسٹوڈنٹ, تو اب تو اس سے ہمیں دعا کے ذریعے اس کی مدد کرنی چاہیے, عیسیٰ علیہ ثواب کے ذریعے اس کی امداد کرنی چاہیے. مجھے تو نہ جانے کیوں خودکشی کر کے جو مرتا اسے بہت ہمدردی ہوتی ہے, غلط کیا اس کا, اس کی برائی کو تو برا سمجھتا ہوں میں, اب اس کو برا کہنا یہ شریعت نے روکا ہے کہ مردے کی غیبت حرام ہے, یہ مردہ ہے, تو اس کے گناہ کو ہم اگر تذکرہ اب اس کے سامنے بھی کریں گے تو پیٹ کے پیچھے ہی کہلائے گا کہ ابھی یہ مطلب بول نہیں پڑے گا, یہ گیا. تو اب اس کی جو برائی ہم کر رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کی, تو یہ غیبت ہے, حرام, اور جہنم میں لے جانے والا کام. ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کی دعاؤں سے بچ جائے عذاب سے, عین ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو بخش دے جبکہ وہ ایمان پر گیا ہے. تو اب اس کی خفیہ تدبیر تو کسی کو معلوم نہیں نا کہ اس کے بارے میں کیا ہے, خود اپنے بارے میں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے, کچھ نہیں پتا. تو اب یہ کہ جو اس کو روکنا چاہیے خودکشی سے, اب کرنے میں کامیاب ہو چکا اور جینے میں ناکام ہو چکا ہو, مر گیا, اب اس کو برا نہ بولا جائے جبکہ یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, برا نہ بولا جائے کہ اس کے برا بولنے سے, اس کی ڈھول بجانے سے خود اس کے خاندان والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جس کا گھر کا فرد خودکشی کر جائے, جوان بیٹا جذبات میں اگر خودکشی کر جائے, ان کے ماں باپ کے دلوں پر جو قیامت قائم ہوتی ہے, پھر جو نمک مرچ چھڑکنے والے پہنچتے ہیں نا, وہ پنچاتے کرتے ہیں, کریدتے ہیں نا, جو کراس کوشچننگ کر کے جو ان کو اذیت پہنچاتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں ان کے دماغ کو, یہ وہی سمجھتے ہوں گے کتنی ان کو تکلیف. پھر پولیس کیس الگ, وہ الگ پریشان کرتے ہیں, پھر اخبار والے الگ پریشان کرتے ہیں سوالات کر کے, پھر اخبار میں فوٹوئیں آتی ہیں, اللہ, اتنا اس کا خاندان اذیت میں آتا ہے, اتنا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے گھر میں خودکشی ہو. تو آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الیاس کے گھر میں خودکشی ہوئی ہوگی. الحمدللہ میرے گھر میں کبھی خودکشی نہیں ہوئی, الحمدللہ. میں نے کہا اپنا ایک ذہن ہے, مزاج ہے, دیکھا بھالا ہے اس دنیا کو, کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہوگی. کسی کی اذیت کو ہم اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ یہی اگر میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا. میرا کوئی بیٹا یا بھائی گھر کا فرد خودکشی کرتا تو کیا میں یہ چاہتا کہ اس کو چوراہے پہ لٹکا دو تاکہ سب کو پتا چلے کہ اس نے خودکشی کی. گھر میں کبھی نہیں چاہوں گا, بلکہ بہت سارے کیس دب جاتے ہیں خودکشی کے, گھر والے شو نہیں کرتے, یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہوگا, ظاہر نہیں کرتے, اخبار میں نہیں آنے دیتے. پاور فل ہوتے ہیں جو لوگ, یا بہرحال پیسہ بولتا ہے, بعض اوقات پیسوں کے ذریعے دبا دیتے ہیں کہ بدنامی ہوگی اپنی. تو خودکشی کی خبریں جو اخبارات میں آتی ہیں نا, یہ جو عدد یا فگر آتا ہے یہ پورا نہیں ہوتا. کئی خبریں وہ حالانکہ پولیس تک بھی پہنچ جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دب جاتی ہے ترکیب سے, وہ دب جاتی ہے اور وہ خودکشی نہیں ہوتی بلکہ کہلاتی وہ طبعی موت یا ایکسیڈنٹ کے طور پر وہ ڈھک دیا جاتا ہے. بہرحال تو اگر کسی نے خودکشی کی تو اس کو چھپانا چاہیے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر چھپانا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں جھوٹ بولے اس پر, بہرحال اس کا چرچا نہ کیے جائے. اخبار میں بھی اس کو نہیں دینا چاہیے, اخبار میں بھی دینا اس کا شرعاً جائز نہیں ہے, شرعی مسئلہ ہے. میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو شرعی دلیل سے ٹھیک ہے میرے کو قائل کریں, آپ اپنے منطقی دلائل سے اور اپنے وہ سائنسی دلائل دیں گے تو ظاہر ہے کہ مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ہار جاؤں گا آپ سے یا جیت جاؤں گا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسلمان تو شریعت کی دلیل مانے گا نا, آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ کو شریعت کی دلیل ہی ماننی چاہیے, ٹھیک ہے. ایسا آج کل ہو رہا ہے تو ہم اپنا دامن بچائیں. اگر 99 افراد بھول کر رہے ہیں تو سینچری کا ہے کو آپ پوری کرتے ہیں, یہ اپنی قبر میں جائیں گے, آپ اپنی قبر میں جائیں گے. سب خودکشی کرنے والا کا ڈھول بجا رہے تو ایک ڈنڈی آپ کیوں مارتے, آپ اپنی ڈنڈی روک لیں, آپ گناہ سے بچ جائیں. جو کر رہے ہیں اس کو دل سے برا جانے, اگر ان کو روک نہیں سکتے توفیق پسند کر رہے ہیں گناہ. بہرحال اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, تو اللہ تعالی ہمیں عیب پوش بنا دے کہ ہم مسلمانوں کی عیب ڈھکا کریں. عیب پوشی کیا کریں کہ جو دوسروں کے عیب نہیں ڈھکتا ہو پھر اس کے بھی عیب کھلتے ہیں, قیامت میں بھی وہ رسوا ہوگا. وہی دیں اس کے لیے کہ اللہ جس کے جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب چھپائے گا. آپ نے ڈاکٹر کے بارے میں بھی غیبت کا پوچھا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں مریض بھی غیبت کرتے ہیں, مریض بھی سب اچھے نہیں ہوتے. جیسے کسی ڈاکٹر سے ان کو فائدہ نہیں ہوا تو یہ نادان یہ سمجھتے کہ ڈاکٹر شفا دے گا. شفا ڈاکٹر تھوڑی دیتا ہے, شفا تو اللہ دیتا ہے, ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. تو وہ پھٹ کر کے پیچھے سے اس کو بولے یار نا تجربہ کار ہے. تو اب اگر وہ نا تجربہ کار ہے تو ہوئی غیبت, اور تجربہ کار اس کے باوجود کہہ دیا نا تجربہ کار تو پھر ہو گئی تومت. یار اس نے تو بیماری کو سمجھا ہی نہیں. یہ مثالیں دے رہا ہوں, غیبتیں ہیں یہ. بلا ضرورت شرعی اگر کسی کے سامنے ڈاکٹر کے پیچھے جیسی باتیں کرتے ہیں, یہ تو میں چند مثالیں دوں گا آپ کو, بہت ساری باتیں کرتے ہیں. بہت گرم دوائیں دے دی, پیسے بہت لیتا ہے, غلط انجیکشن لگا دیا ہے. انجیکشن لگانے میں اس کا ہاتھ بھاری ہے. سیمپل کی دوائیں بیچ ڈالتا ہے. سیمپل کی دوائیں بیچنا نہ جائز ہے, کیونکہ سیمپل جس کمپنی نے دیا نا اس پر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل. کمپنی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ڈاکٹر کو وکیل کرتی ہے, لیکن اپنا نائب بناتی ہے کہ یہ کمپنی کی دوائیں مریضوں تک فری پہنچا دے, لیکن ڈاکٹر اس کو بیچ ڈالتے ہیں. بعض ڈاکٹر, بعض میڈیکل اسٹور والے بھی سیمپل کی دوائیں بیچتے ہیں ایسے ڈاکٹروں سے لے کر کہ ترکیبیں ہوتی ہیں. دونوں گناہ میں شامل ہیں, پوری آمدنی حلال نہیں ہے. مگر یہ کہ بلا اجازت شرعی ایسے ڈاکٹر کو ڈیگریڈ کرنا, پیچھے سے بولنا کہ سمپل کی دوائیں بیچ ڈالتا, یہ البتہ غیبت ہے. آپریشن غلط کر دیا ہے, کوئی بھی ڈاکٹر آپریشن غلط کیسے کرے گا, اس کا تو یہ جات اس کا دھندا ہی ہے کہ اگر وہ آپریشن غلط کرے گا تو مریض اس کے پاس آئیں گے کیسے. اس لیے آپریشن تو وہ بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ مریض اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے, اس کا اشتہار بن جائے. تو یہ اگر آپریشن اب اللہ تعالیٰ کی مرضی غلط ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کی شامت آ جاتی ہے. بعض اوقات تو مار دھاڑ پہ قوم اتر آتی ہے, تو ڈاکٹر یوں ہی ڈرے گا کہ یار یہ لوگ ماریں گے میرے کو, تو یوں بھی ڈاکٹر آپریشن غلط یوں بھی نہیں کرے گا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کو مارے. یہ ٹھیک ہے آپ نے لکھوا لیا کہ مر گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تحریر کا ان کو سمجھ نہیں آتی. مریض کے عزیزوں کو جب ان کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا, تیرا کچھ ڈاکٹر نہیں ہے تو نائی ہے, نائی تو نے غلط آپریشن کر دیا, ہمارا یہ کر دیا, ہماری امی کو مار دیا, ہمارے ابو کو مار دیا, تم نے نہیں چھوڑیں گے تیرے. تو یوں بھی ڈاکٹر تو بہرحال اگر غلط آپریشن ہو گیا تو یہ اپنے نصیب, چپ ہو جائے. قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالی نے جو مقدر کیا ایسا ہوا. آدمی بس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے, صابر و شاکر رہے, اور گناہ نہ کرے کہ ڈاکٹر کے خلاف کوئی مطلب ایکشن لے اور لڑائی جھگڑا کرے, گالی گلوچ کرے, تو مزید گناہوں کا سلسلہ بڑھے گا. بے رحم ہے, یہ بھی غیبت کی مثال. ایسی دوائیں دے دیں اس ڈاکٹر نے, ایسی دوائیں دے دیں کہ میرا معدہ تباہ ہو گیا ہے. اب یہ تو معدہ تباہ اصل ہے نا, یہ ڈاکٹر اس میں اکثر معذور بھی ہوتے ہیں, اکثر شریر بھی ہوتے ہیں, وہ دونوں صورتیں ہوتے ہیں. اب اینٹی بایوٹک دوا کا اکثر ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا سائڈ افیکٹ ہو جائے گا, کبھی گردوں پر اٹیک ہو جاتا ہے, کبھی آنکھوں پر اٹیک ہو جاتا ہے, اور بندہ جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے, کبھی مر بھی جاتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا, اس لیے ڈاکٹر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہاں ڈاکٹر شریر کب ہوتا ہے, کمپنی سے رشوت لیتا ہے, تحفے لیتا ہے, اے سی مل رہا ہے, فلاں چیز مل رہی ہے, فلاں چیز مل رہی ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیں اس کو بکوانی ہے, اس کا پورا کرنا ہے جو بھی حساب کتاب ہے کہ اتنی دوائیں اس کو لکھ کر دینی ہے, تب وہ مریض کو وہ ہیوی دوائیں لکھ کر دے دیتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ہیوی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو 5 mg کی دوا کافی ہے, اس کا مرض ابھی اتنی شدت پر نہیں ہے, تو اس کو 10 mg کی لکھ دے گا. اس کو روز کی 1 ٹیبلٹ کافی ہے تو روز کی 3 لکھ دے گا, تاکہ یہ گولیاں بکیں اور اس نے جو اے سی لیا ہے نا وہ اے سی پر مطلب ہے کہ آئندہ پھر یہ وہ اے سی کار بھی دلوا دے اس کو اس کمپنی سے رشوت کی. اس طرح یہ شریر ڈاکٹر ہے, یہ حرام خور ہے, اس طرح کے ڈاکٹر کہ جو رشوت کھاتے ہیں اور عام طور پہ یہ کھاتے ہیں اور ان کے ریپ وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کی بہت ترکیبیں ہوتی ہیں, ان کو ایک سے ایک چیزیں دی جاتی ہیں. اب بعضوں کا کمپنی ڈائری دیتی ہے, قلم دیتی ہے, وہ اس پہ کچھ ان کی کمپنی کا لکھا ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نام, تو وہ چل جائے گا, اس میں عرض نہیں ہے. لیکن بعض صورتوں میں ان کو گھر پہ رنگ بھی کرواتے ہیں کمپنی کے ذریعے, تو بہت سارے کام ان سے نکلواتے ہیں, بہت ساری چیزیں لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے تحفے کے نام پر ملتی ہیں یا کمیشن کے نام پر ملتی ہیں, یہ ہوتی رشوت ہے, تو ان سے تو بچنا ضروری ہے. اب اگر کسی ڈاکٹر کو یوں لگا کہ یار میں نے تو لے لی, اب آئندہ نہیں لوں گا, توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ بھی کافی نہیں ہوگی. جتنی رشوتیں لی ہیں یہ اس کو دینی پڑے گی کمپنی کو واپس, اور توبہ بھی کرے. کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا, مالک مر گیا, ختم ہو گیا بالفرض, تو وارث کو دے. وارث بھی اگر ختم ہو گئے یا غائب ہیں, نہیں ملتے, کوئی صورت ان تک پہنچانے کی نہ رہی, اب فقیر شرعی کو, مسکین کو یہ جتنی رشوتیں لی ہیں وہ دے دے. یہ اس کا شرعی حکم ہے. اب بہت سخت نہیں, سخت نہیں ہے بھائی, لاکھوں کروڑوں کمائے تم نے, بنگلہ بنایا ہے, یہ بنایا وہ بنایا, تنخواہ کتنی ہے اتنی سے, پیشنٹ کتنے آتے ہیں اتنے سے, کمپنی بھی ہے, پیشنٹ سے بھاری چارج بھی لیے ہوئے ہیں, سب ادھر سے ادھر سے کچھ چیریٹی کی دوائیں بھی بیچ ماری ہیں, تو یہ بنگلے بن گئے, تو کوٹیاں بن گئی, تو یہ ہو گیا. بھائی سب کا نہیں ہے, سب کو نہیں کہتا, حلال روزی سے بھی یہ چیزیں بنتی ہیں. لیکن یہ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کہاں سے بنائی ہے. اگر آپ نے حلال روزی سے بنائی ہے مبارک ہو, اللہ برکت دے, اور اگر حرام روزی سے بنائی ہے آپ نے, یعنی رشوتوں سے بنائی ہے, تو جو حکم شریعت اس پر عمل کیجئے. ابھی نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا قیامت کے دن, یعنی عمل کیا پھر کل بھگتنا پڑے گا, اور وہ آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے. الراشی بل مرتشی کلاؤما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو جو کمپنی والے دیتے ہیں وہ بھی گناہگار, اور جو لیتے ہیں وہ بھی گناہگار, نارے دوزخ کے دونوں ہی حقدار. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے بابا کہ جس طرح یہ کمپنیاں ترکیبیں بنا رہی ہیں ڈاکٹر کے ذریعے, اور اگر اس طرح کا کوئی ان کو اتنی مہنگی مہنگی سہولیات اگر کمپنی دے رہی, تو ظاہر ہے کمپنی اپنی جیب سے نہیں دیتی ہوگی, تو وہ کمپنی لگتا ہے کہ پھر ان اخراجات کو بھی جو یہ ڈاکٹر حضرات کے لیے کرتی ہیں, ان اخراجات کو بھی پھر یہ اپنی دواؤں کی اس میں شامل کر لیتی ہوں گی کوسٹ میں. یہ جو دوائیاں جو مہنگی ہو رہی ہیں شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہو, گلا مریض ہی, تو پیسے تو عوام سے ہی لیے گئے نا بابا, سارے کے سارے. جی ہاں, پیسی تو عوام ہی ہے, سائڈ ایفیکٹ تو عوام پر ہی آیا, عوام پر ہی آیا, سرکل عوام پر ہی آ کر مطلب اس کا پڑا. اسی طرح ڈاکٹر کے بارے میں یہ بھی غیبت کرتے ہیں, بہت مہنگی دوائیں لکھ دیتا ہے جس سے عارضی طور پر مریض کھڑا تو ہو جاتا ہے مگر بعد میں تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے. تو اب اگر کسی مریض کو بچانے کے لیے کہ بھائی یہ ڈاکٹر جو ہے نا صحیح نہیں ہے, یہ اس طرح کرتا ہے, وہ مقصود مریض کو بچانا ہے, تب تو کہہ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر بلا عنوان خامہ کا کہتے ہیں, تو یہ خامہ کا جو کہتے ہیں بلا حجت شرعی, تو یہ گناہگار ہیں غیبت کے مبتلا ہیں. بات بات پر ٹیسٹ لکھ دیتا ہے, مرض کو خامہ کا گمبھیر بتا کر آپریشن کر ڈالا اس نے, اور ہم کو 2 لاکھ کے خرچے کے اندر اتار دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ لوگ بڑا سے نکالنے کے لیے ایسا کہتے ہیں. اگر بڑا سے نکالنا مقصود نہ ہو کہ کسی کو کسی نے مشورہ کیا اور اس کو یقینی طور پر معلوم ہے اس ڈاکٹر کا اس طرح کا معاملہ کہ جس سے مریض کو نقصان پہنچتے ہیں مالی یا جانی, تو اب بتائیں تو حرج نہیں ہے, لوگوں کو بچانے کی غرض سے بتانے میں حرج نہیں ہے. لیکن خامہ کا جو بولتے ہیں یہ غیبت, برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, تو یہ غیبت ہوتی ہے. تو اس کا ابتلا بہت ہے یار, اس سے آپریشن کروایا تھا فیل ہو گیا, تو ظاہر ہے کسی ڈاکٹر سے آپریشن فیل ہو گیا اس کا جب تذکرہ ہوگا تو یہ بیچارہ ڈگریڈ ہوگا, لوگ اس کے پھر پاس جائیں گے نہیں, مارا جائے گا. تو اس لیے بھی ایسی باتیں دبا دی جائیں, صبر کیا جائے کہ اپنے نصیب میں ساتھ ہر آپریشن تو فیل ہوتا ہی نہیں ہے, ہر کامیاب ہر آپریشن کامیاب بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو کبھی کبھی اس کی لگام بھی کھینچتی ہے اس طرح کہ اچھا خاصا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے فیل ہو جاتا ہے آپریشن اس کا. اس لیے مطلب مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کا لحاظ رکھیں اور ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شریعت کی پاسداری کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا ہے, یہ سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے, پوسٹ مارٹم میں میت کی چیر پھاڑ کر دی جاتی ہے, اس بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیجیے. اور اب یہ تو سارا نظام دنیا کا یہی ہے تو ناجائز ہے, کیونکہ مسلمان میت کے تو بال توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مسلمان میت کو بلا ضرورت سواری پر سوار کرنا بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح مضمون یہ ہے کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنا اس طرح مردہ انسان کی ہڈی توڑنا ہے. تو جس طرح زندہ انسان کی ہڈی توڑنا منع ہے نا, اس طرح مردے کی منع. تو چیر پھاڑ میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مردہ کھانے میں ایک تو بیچارہ اس کے نصیب کے وہ پہنچ گیا, اب وہاں جو اس کا حشر ہوتا نا, یہاں تو بڑے لوگ رومال سر پہ باندھتے ہیں تو اگربتیاں جلاتے ہیں تو میت کی تو یہاں نکل پڑتی ہے, اتنا احترام کرتے ہیں, جنازہ جا رہا ہے دور سے رومال باندھتے ہیں, ادبن بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو حشر ان کا مردہ خانے میں ہوتا ہے نا, جس بے دردی کے ساتھ ان کو وہاں پھینکا جاتا ہے, وہ بکرے کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کر ادھر ڈال دیا, گھسیٹ کر ادھر پھینک دیا. اس طرح پوسٹ مارٹم کے لیے بھی وہ گھسیٹ کے جس طرح بھی یہ لاتے ہیں بے دردی کے ساتھ, اور بے دردی کے ساتھ ان کی چیر پھاڑ ہوتی ہے. بعض اوقات بڑا غیر سنجیدہ ماحول ہوتا ہے اور انتہائی بے پردگی بھرا ماحول ہوتا ہے, وہ گندی حرکتیں بھی بعض اوقات سنی گئی ہیں کہ یہ طلبا جو ہیں وہ ان اعضاء کے ساتھ مطلب اس طرح مذاق کرتے ہیں, ان چیزوں سے پھینکتے ہیں ایک دوسرے کو کٹی ہوئی چیزیں, معاذ اللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ نہ بھی ہو تب بھی مردے کو چیرنا جو ہے بلا وجہ, ایک تو سن کر کے آپریشن کیا جاتا ہے حسب ضرورت زندہ انسان کا, اس کی تو جواز ہے اس کا تو, لیکن یہاں مردے کو جو چیر پھاڑ کرتے ہیں اس کو تو علماء ناجائز بتاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال, مرتے ہوئے مریض کو بچانے کے لیے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کرنا پڑتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض مر چکا ہوتا ہے اور بظاہر اس کی زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. ہماری میڈیکل کی گائیڈ لائن کہتی ہے کہ ریسسیٹیشن جاری رکھی جائے, جبکہ یہ مردے کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہے, اور بعض اوقات ایسے ہارٹ پمپ کرنے سے پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. یہ مطلب مریض جب بعض اوقات ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ دم توڑ گیا, سانس رک گیا, مر گیا, اس کے باوجود ان کا ایک مطلب لوازمات میں سے ان کے کہ اس کو آخری ایک وہ اس کی صورت یہ کرتے کہ ہینڈ پمپ وغیرہ کے ذریعے اس سے وہ حالانکہ وہ مردہ اچھلتا ہے اس کی شدت سے, بعض اوقات اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. بہت ہی اذیت والا یہ عمل ہے. دیکھیں جب مریض کے بچنے کی امید ہے اور مقصود علاج ہے تو ابھی زمینن میں نے عرض کیا تو آپریشن کی اجازت ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. کہ چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف اس کو دی جا رہی ہے, آپریشن کیا جا رہا ہے. اب جبکہ وہ مر ہی چکا ہے تو اب اس کا ہینڈ پمپ کرنا, اگر اس سے مریض زندہ ہو جاتا ہو تب تو جواز کی صورت بن سکتی ہے کہ چلو بھائی اگر بالفرض پسلیاں ٹوٹ گئیں اب اس کا علاج کر لیں گے کہ وہ زندہ ہو گیا اور اب چلتا پھرتا ہو جائے گا, یہ تب تو اس صورت میں تو جواز کی نکل سکتی ہے. اور اگر یہ پتا ہے کہ مر گیا لیکن ایک فارمولیٹی پوری کرنی ہے اور اس کو ہینڈ پمپ کے ذریعے, تو یہ تو پھر کوئی بھی اس کو تو جائز نہیں کہے گا, تو ظلم ہے. یعنی پھر لفظ ظلم کہا جائے گا, یعنی یہ اس کی تنقید کرنی پڑے گی. بہرحال یہ اس کو گناہ اور ناجائز ہی کہا جائے گا, جبکہ وہ کی کوئی صورت نہیں کہ وہ اب پھر زندہ ہو جائے اور بچ جائے. یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ایسے کیس ہوتے ہیں کہ یہ بالکل مر گیا, ڈکلیئر ہو گیا, ختم ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, مر چکا, اور ہینڈ پمپ کرنے سے وہ کہ سانسیں ہو سکتا ہے وہ اس کے زور سے چل پڑتی ہوں, لیکن کیا وہ واقعی زندہ ہو کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے, ڈاکٹر ہی بتائیں گے. ڈاکٹر صاحبان اگر اس میں کوئی رہنمائی کر دیں تو یا تشریف فرمائیں. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کیس نہ دیکھا ہو کہ جو زندہ ہو کر چل پڑا ہو. آپ نے قیدی ایسی لگائی نا کہ جو واقعی مر چکا ہے, وہ اس سوال میں یہی ہے. ہاں تو جب واقعی مر چکا ہے تو اب کون, مطلب لگتا نہیں کہ کوئی ایسی, اب وہ مثال شاید لیا ہے کہ جو واقعی مر چکا ہے اور اب مطلب کہ یہ پمپنگ کرنے سے ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب مائک تو نہیں ہے اس کے, واپس زندہ ہو جاتا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ ہارٹ بیٹ ہوتی ہوگی نا, ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر اس کے مرنے یا موت کا اطلاق تو نہیں ہوتا ہوگا, یعنی کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ یہ مر چکا. نہ بظاہر تو بعض اوقات مر چکے ہوتے ہیں لیکن کفن پہننے کے بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کا یہی ہوتا کہ وہ بے ہوش تھا تو اس لیے وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ بے ہوشی کی بالکل انتہائی درجے پر پہنچ چکا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ ڈاکٹر نے غلط فہمی کی وجہ سے مرا ہوا قرار دے دیا. یعنی کہ اگر اس کی روح جدا ہو چکی ہے بدن سے, اب تو کوئی ولی کرامت کے ذریعے لوٹا دے تو یہ تو واقعات ہیں اس کے, ہمارے گوشت پاک سے ثابت ہے کہ مردے زندہ کیے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اب ڈاکٹری کے حساب سے اگر وہ مر چکا ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہ مرا ہو تو وہ زندہ ہو گیا ہو. تو اب اس میں پھر ایک صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر غور کرے کہ اگر یہ واقعی نہیں مرا, ہمیں شبہ ہے, اور یہ زندہ ہو جائے گا, اس کا ذنے غالب آ جائے کہ یار یہ چل پڑے گا اور اس لیے اسے ہینڈ پمپ کیا, تب تو ہو سکتا ہے کہ علماء ہمیں جواز کی کوئی اس کی رات دکھائیں, ورنہ کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ مر ہی چکا ہے تو اب اس کو اس طرح اذیت دینا, بس یہ اس پر صورت ڈاکٹر صاحبان خود دیکھ لیں کہ اگر وہ مطمئن ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے گا لیکن ذنے غالب ہے تو علاج, جیسے کہ یہ سارا طب جو ہے آپ کی ساری میڈیکل لائن ہے اس کا تعلق ذنیات سے, یقینی تو نہیں ہے کہ بظاہر بخار ہے اس کو, آپ بخار کی ہر طرح کی ٹیبلٹ اس کو دے رہے ہیں, ہر طرح کا علاج بخار کا اس کا کیا جائے, اس کا بخار اترتا نہیں ہے, آپ خود ہی اس کے تجربات ہوں گے, مریض دم توڑ جاتا ہے, تو پتہ یہی چلا کہ مطلب جو طب ہے نا یہ سارا ذنیات پر یقینی نہیں ہے. بھوک لگی ہے کڑاکے کی, کھانا کھائیں گے تو یقینی ہے کہ بھوک ختم ہو جائے گی, یہ یقینی ہے, لیکن مریض سامنے ہے, مرض تشخیص ہو چکا ہے اس کا کہ اس کو فلا مرض ہے اور اس کی یہ دوائیں ہیں, لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ مرض دور ہو جائے. یعنی کہ مرض جو ہے اس کا علاج کے سارا نظام جو ہے وہ ذنی ہے. جیسے اب یہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ شرطیہ علاج, وہ دیواروں پہ لکھتے ہیں فلاں مرض کا شرطیہ علاج کیا جاتا ہے, یہ جھوٹ غلط, مطلب شرطیا علاج ہے ہی نہیں ہے تو اس کی مطلب ہے ہی نہیں, اصول ہی نہیں ہے, علاج تو سارے ضمنی ہے, ورنہ تو کون کسی کو مرنے دیتا ہے, مرتا ہی نہیں کوئی, مالدار تو کبھی نہ مرتا, جوانی بھی لیا تھا واپس اپنی پیسوں کے ذریعے, تو پیسوں کے ذریعے خالی دوا ملتی ہے, شفا نہیں ملتی پیسوں سے, شفا اللہ دیتا ہے, دوا کیا دے گی, دوا کیا چیز ہے, اللہ کو منظور ہوگا تو ہی دوا کام کرے گی, ورنہ دوا کچھ بھی کام نہیں کرے گی, دوا مرض کو بڑھا دے گی, ایسا بھی ہوتا ہے, اور اسی پر یہ کہاوت بھی تو ہے نا, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, اللہ نہیں چاہے گا تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے, یہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا یقین ہے, سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس میں اختلاف کرے, یہ بعض وقت کہتے ہیں نا بس آکسیجن کی مشین لگی ہوئی ہے, فلاں مشین لگی ہوئی ہے, سانس چل رہی ہے, لیکن یہی مشین لگی رہتی ہے اور سانس نکل جاتی ہے, بالکل نکل جاتی ہے, ایسا ہی ہے, نکل جاتی لگی رہتی ہے مشین, نکالنی پڑتی ہے, دم توڑ جاتا ہے, اور جب تک وہ کہے وہ کہ بابا آپ سے سنا تھا, جب تک اس کا رزق ہے وہ یہاں ہے, بالکل رزق پورا ہوگا, یا تو اب اسی مشینوں کے ذریعے اس کا رزق پورا ہو رہا ہوگا, اور رزق ہے سانسوں کی گنتی ہے اس کی, اب مثلا کسی نے 1 کروڑ سانس دنیا میں لینے, تو 1 کروڑ سانس اس نے لینے, 1 کروڑ سے ایک بھی اوپر نہیں لے سکتا, جو علم الہی میں جتنے سانس اس کے مقدر ہیں وہ پورے کرے گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سانس نہیں دے گی, چلا جائے گا دنیا سے, ایک اور سوال لے لیں بابا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وقت ہو چکا ہے, سوالات تو بے شمار باقی رہ گئے, ڈاکٹروں کو ابھی تک تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے, میں نے یوں سمجھا تو شروعات ہے, یہ رات کا ٹائم دیں گے نہیں نہ بےچارے, یہ مصروف بولے ہم, رات کو کلینک ہوتی ہے ہماری, کیا کریں, اس لیے میں نے سوچ سوچ کر اتوار کا دوپہر کا ٹائم سیٹ کیا کہ شاید یہ اتوار کو دوپہر کو آ جائیں, لیکن وہی مصروفیت اب ان کی اپنی بےچاروں کی, جب وہ بار بار چھٹیاں تو کرتے ہی ہوں, بار بار کی ترکیب ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پورا ہو جائے, کیونکہ جنہوں نے سوال کیا ان کو بھی یہی ہوتا ہوگا کہ ہمارے کو سوالات کی بہت سارے سوالات ریکارڈ ہیں, ٹیلی فونک تحریری سوالات باقی ہیں, ابھی تو شروع آتی ہے اور ٹائم پورا ہو گیا, ابھی اذان ہونے والی ہے, چلے ایک سوال, اگر سوال سنا, یہ سوال عرض کرنا, میں نے پیارے پاپا جان ارشاد فرمائیے کہ کافرہ ڈاکٹر یا نرس سے خواتین کا چیک اپ کروانا اور کیسا پردہ رکھنا چاہیے, سر وہ جس طرح غیر مرد سے عورت کا پردہ, اس طرح کافرہ عورت سے بھی پردہ ہے, اور یہ پردہ قرآن سے ثابت ہے, کافرہ عورت سے بھی پردہ کرنا ہوگا, تو اس لیے کافرہ عورت سے علاج نہ کروائے, اگر کروانا ہی ہے تو وہی جس طرح مرد سے پردہ کرتی ہے, اس طرح اللہ کرے جو کرتی ہے, سب کو کرنا ہی چاہیے, تو وہ اسی طرح عورت جو کافرہ ڈاکٹر سے بھی پردہ کرے, بلکہ عورت کو اس وقت تک مرد ڈاکٹر یا کافرہ عورت سے علاج کرنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی جب تک اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر موجود ہے, مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے وہ علاج کروائے, جب مسلمان لیڈی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے یا اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے, تو اب بصورت اجازت وہ مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے, ورنہ ویسے عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مرد ڈاکٹر کے پاس جب چاہ چلا گیا, بخار آ گیا, نزلہ ہو گیا, بچے کو اٹھا کے مرد ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ گئی, پردہ کھولے معاذ اللہ بے پردگی کے ساتھ, نہ یا اپنے نبض دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کو پکڑا دی میرے کو بخار آ گیا, لیڈی ڈاکٹر, تو آخر میں جب لیڈی ڈاکٹر فیل ہو جائے علاج کرنے میں یا ہے ہی نہیں لیڈی ڈاکٹر وہاں, تو اجازت ملے گی, اب مرد بھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں, بڑا عجیب مطلب نظام ہو گیا, وہ الٹا ہو گیا, اب بلڈ پریشر نرسیں چیک کرتی ہوں گی, انجیکشن نرسیں لگاتی ہیں, تو مردوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے, مرد مرد سے واسطہ رکھے, عورت عورت سے واسطہ رکھے, لیکن عورت مسلمان عورت سے واسطہ رکھے, کافرہ سے نہیں, اس طرح کا واسطہ جس میں بے پردگی ہوتی ہے, اور بے پردگی عورت کی جو ہے نا, ہماری بے پردگی عورت کی بے پردگی میں فرق ہے. عورت کے بال کا بھی پردہ ہے, سر کے بال ہیں, کان ہیں, کلائی ہے, سب کا پردہ ہے, گردن, گلا. اجازت کی صورتوں میں ہتھیلی ہے, پاؤں کے تلوے ہیں, بس یہ دو تین چیزیں اس کی بچی ہوئی ہیں اجازت کی صورت میں. چہرہ بھی غیر مرد کے آگے کھولنے کی اس کو اجازت نہیں ہے غیر مرد کے آگے. اس طرح کافر عورت کے ساتھ بھی پردہ ہے اس کا. تو اس لیے نرس کے پاس سے علاج نہ کروائے مرد, لیڈی ڈاکٹر سے نہ کروائے, نہ اس سے انجیکشن لگوائے, نہ خون ٹیسٹ کے لیے ہاتھ بڑھا دے. تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے, نرسیں آ جاتی ہیں, پہلے سے شرط کر لیں. میں نے آپریشن کروایا تھا بیچ میں, تو میں نے ترکیب بنائی کہ بھائی نرس نہیں رہے گی, پھر آ گئی نرس. میں نے بول دیا کہ یار اس کو مہربانی کر کے نکال دیں, چلی گئی. اسی طرح اور موقع پر میرا واسطہ پڑا ہے, میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیا ہے, اس کو بھیج دیجیے. کیا اب یہ عورتیں اتنی مطلب ہو گئی ہیں, اس میں شاید سستی ہوتی ہیں یا ڈاکٹر پتہ نہیں. اب میں نیت پر کیا شک کروں بیچاروں کی, یہ خود ہی چیک کر رہے نیت کو کہ یہ آخر کائے کو رکھتے ہیں, یہ لیڈی کو سیکرٹری کیوں بناتے ہیں اپنی. ریسپشن پر بھی عورت کو کیوں رکھتے ہیں, جوان عورت کو, بے پردہ عورت. یہی اپنے دل سے پوچھ کر اپنے پر فتویٰ لگا لیں. آئندہ کے لیے کوئی صورت ہوگا, ہاں یہ ڈاکٹر آتے ہو تو ہم تو اس وقت رمضان المبارک میں دو بار مذاکرہ ہو رہا ہے, دوپہر کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی ہوتا ہے, تو اسے ان کو آنا چاہیے. تراوی کے بعد ہوتا ہے اور الحمدللہ مدنی چینل پر برائے راست بھی نشر ہوتا ہے, تو مدنی چینل پر بھی جو یعنی آ سکتے ہیں, یہاں آنے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے. عاشقان رسول کا قرب ملتا ہے, بہت کچھ یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے جو ٹی وی پر یکسوئی نہیں مل سکتی. انٹرنیٹ پر تو اس سے بھی کم, مطلب وہ سکڑتا رہتا ہے, کبھی پھیلتا رہتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اگر یہاں تشریف لائے کریں تو زیادہ فائدہ ہے, ورنہ کم از کم مدنی چینل پر مدنی مذاکرے بھی دیکھا کریں اور بھی سلسلے دیکھا کریں. الحمدللہ مدنی چینل یہ 100% شریعت کے مطابق آپ کو سلسلے دکھا رہا ہے, تلاوتیں, نعتیں, بیانات, سنتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں, اور کافی لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, اور کئی کفار بھی مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ دامن اسلام میں آ چکے ہیں. میں امید ہے بابا آج کے مدنی مذاکرے سے ہمارے ڈاکٹر اسلام بھائی کو بھی فائدہ ہوا ہوگا, میرا اس نے ذہن ہے, کیونکہ اس پیغام کو قبول کرنے والوں کی تعداد بھی ہے. الحمدللہ اسلام سے محبت نہ ہوتی تو یہ تشریف کیوں لاتے, الحمدللہ. اور ان کا وقتاً فوقتاً اس طرح کا مجلس سے کہنا بھی کہ ہمیں وقت چاہیے وقت چاہیے, تو ان کی محبت ہے. ہاں انشاءاللہ دوبارہ جب یہ مجلس ترکیب بنائے گی تو اب رمضان میں بنا لے تو زیادہ اچھا, انشاءاللہ بھی کوشش کرتے ہیں, آسانی ہوگی اپنے پھر کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ سوالات بہت سارے جمع ہیں, بہت سارے جمع ہیں, کچھ مطلب کہتے ہیں داروی کے لیے نہیں, ان کا بہت فائدہ ہے اگر یہ معلومات ان کے لیے بہت اچھی رہیں گی, انشاءاللہ آخرت کے لیے بہت فوائد حاصل ہوں گے. الحمدللہ فیضان مدینہ بلکہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈہروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی جماعت کا وقت 6:30 ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ڈاکٹروں اور میڈیکل سے وابستہ اسلام بھائیوں کے کیے ہوئے سوالات کے جوابات سماعت کیے اگرچہ یہ سوالات بہت ساری تعداد میں ابھی بھی ریکارڈڈ ہیں لیکن ظاہر وقت کی تنگی کے باعث یہ بھی جیسا کہ بتایا گیا کہ دیگر مدنی مذاکروں میں بھی ان سوالات کو شامل کیا جا سکے گا تو چاہے ڈاکٹری شعبے سے تعلق ہو ورنہ یہ کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ظاہر ہم سب مریض ہیں تو تعلق تو پڑتا ہی ہے تو ہم مطلب اس کی معلومات رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ہم اپنے اس سلسلے میں وضو کے مکروہات کے حوالے سے تفصیل حاصل کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور بھی لکھا ہے کہ وضو کے جو مکروہات ہیں اس میں قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا اس سے اس کی کچھ وضاحت اصل یہ ہے کہ قبلہ رخ تھوکا جائے یعنی جس طرح رخ کیا جاتا ہے اس انداز سے تھوکا جائے اب جیسے ہمارے ہاں کلی کی جاتی ہے اگر ہم تھوڑا سا چہرہ یوں کر لیں یا تھوڑا سا یوں کر لیں وہ بھی 45 درجے کے اندر اندر ہوتا اور 45 درجے کے اندر جبکہ وضو خانہ جو ہے وہ قبلہ رخ بنا ہوا ہو تو اب 45 درجے یوں مڑیں گے تب بھی قبلے شریف کی طرف ہیں 45 درجے یوں مڑیں گے تب بھی قبلے شریف کی طرف ہیں لیکن جس طرح ہم کلی کرتے ہیں سر جھکا کے کی جاتی ہے تو اب یہاں پر مقصود جو تھا کعبۃ اللہ المشرفہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف رخ کر کر نہ تھوکے, تو وہ چیز یہاں نہیں پائی جاتی کہ یہاں پر ہمارا مقصود کعبۃ اللہ المشرفہ کو رخ کرنا نہیں ہے بلکہ سر جھکا کے اس کو پلی کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کتنا مشکل ہو جائے گا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب اور قبلہ رخ تھوکنا یہ مطلب مکروہ. لیکن آپ نے جو بات وضاحت کر فرما رہے ہیں نا اس میں سمجھ میں آتی کہ ایک تو یہ کہ پانی نیچے ڈالنا جی جی اور ایک مطلب بالکل تھوکنا, جیسے عموماً مسجدوں کی کھڑکیاں جب وہ قبلہ رخ ہوتی ہیں اور جو نمازی ہوتے ہیں تو باقاعدہ قبلے کی طرف مطلب رک کر کے تھوکتے, تو ظاہر کھڑکی سے جو تھوکے گا منہ اٹھا کے اس کو تھوکنا پڑتا ہے. جی تو وہ جو تھوکنا ہے وہ واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میرا انداز اس کا درست نہیں ہے. لیکن وضو میں بھی یہ کہ اب جیسے ہم نے یہ جب ذہن بنا لیا کہ یہ مکروہ ہے کرنا وضو کے مکروہات میں, یعنی کلی کا پانی یا بلغم یہ قبلے کی طرف اس انداز سے ڈالنا کہ یہ مطلب قبلے کی طرف رخ نہ ہو, رخ نہ ہو مطلب نیچے منہ کر کے جو ہے وہ جی ڈالا جا سکتا ہے. اب وضو کے اندر بس وقت کلیاں کئی کرنی پڑتی ہیں, مثال کے طور پر پان کھانے والے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جزیہ بھی نقل کیا کہ بس وقت پان کے چھوٹے چھوٹے ذرات دانتوں کے بیچ میں رہ جاتے ہیں, یہ گیپ فضا یعنی گیپ بن جاتا ہے. اب گیپ بنتا ہے تو اب یہ چھوٹے سے ذرات جاتے ہیں, مسواک کریں تب بھی یہ چھوٹے سے گیپ کے اندر کا ذرہ نہیں نکلتا, کسی اور انداز کو اختیار کریں تو ہمارے پاس صرف ایک انداز رہتا ہے کہ پانی لگتا رہے, پانی ٹچ ہوتا رہے. اب یہ بیٹھ گیا, پانی ٹچ ہوگا تھوڑا سا ہلے گا تھوڑا سا ہلے گا تھوڑا سا ہلے گا یہاں تک کہ وہ باہر آئے گا اور منہ سے باہر نکل سکے گا. تو اب اس کے لیے کثیر کلیاں بھی کرنی پڑیں گی وضو کے اندر, یعنی اس کی کوئی بھی حد بندی نہیں ہے. تو اتنی کثیر کلیاں اور کسی کو بلغم وغیرہ تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں اور بیٹھنا بھی قبلہ رخ ہے. تو اب اس مکروہ سے بچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ سر جھکا کر باقاعدہ رخ نہ کیا جائے بلکہ کلی کی ترکیب بنائی جائے. اچھا اس میں جیسے مزید آگے اگر ہم چلتے ہیں تو منہ پر پانی مارنا اور منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا, اب یہ مطلب یوں سمجھے کہ یہ پانی لیا ہے, اب پانی لے کر نا بعض تو چھپکا مارتے ہیں اور چھپکا مارنے کا بھی ایک عجیب سا انداز ہوتا ہے. اب یہ پانی جب اوپر جاتا ہے نا نیچے آتا ہے ہونٹوں کی طرف, تو اب ہونٹ پہ جو پانی گر رہا ہوتا ہے وہ پھونک کے ذریعے نکالا جا رہا ہوتا ہے. اس میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا اور بالخصوص جب گرمی ہو یا روزے کے اندر گرمی زیادہ لگ رہی ہے اور کچھ بھاپ نکالنے کا ایک ترکیب بن رہی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی منہ میں ڈالا اور بس وہ پھونکتے گئے پھونکتے گئے. پانی ڈالتے ہوئے مطلب جیسے سانس پھول جاتا ہے آدمی جیسے پھونکتا ہے نا, یہ اگر یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی تھوڑی سی اگر اپنی عادت ہے تو بھی غور کر سکتے, ورنہ ایسے ملتے ہیں وضو خانوں پر کہ وہ اس طرح کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں. اچھا ایک گلے کا مسا کرنا, نہیں گلے کا مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نے اس کی تو ایک صورت ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد جو ہے نا گلے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں, باقاعدہ یہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں تو داڑھی کا مسا ہو گیا یا مطلب خلال بھی ہوا بات سنت ہے, یہ تو سنت ہے خلال سنت ہے. اس کے علاوہ داڑھی کا جو مسا کرنا ہے نا یہ مستحب ہے, یعنی جب چہرہ جس کی گھنی داڑھی ہے, گھنی داڑھی کا معنی یہ ہے کہ اب اس سے چہرہ دھویا ہے تو یہ جو چہرے کے بال اس کے دائرے کے اندر رہ گئے نا اس جگہ کو دھونا یہ گھنی داڑھی والے کے لیے, جس طرح آپ کی داڑھی بھی گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی والے کے لیے یہ بال کا دھونا فرض ہے. یہ جو لٹکے ہوئے دائرے کے نیچے کے بال ہیں ان کا دھونا جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے, تو ان کو مسا کیا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو مکمل طور پر بھی دھویا جا سکتا ہے, بلکہ بہار شریعت میں اس کے دھونے کو بھی کا بھی مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ بال یہ داڑھی کے بال دھوئے جائیں, اور داڑھی کے بال دھونے کے متعلق یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی جراثیم وغیرہ ہوں تو وہ بھی دھل جاتے ہیں. تو یہاں یہ داڑھی کا مقصود نہیں کہ داڑھی کا مسا کیا یا داڑھی دھوئی, بلکہ باقاعدہ وہ مطلب یوں ہاتھ پھیرے جائیں گے اور اس کا مسا کیا جائے گا, تو یہ مسا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا, جی اب یہ مطلب وہ ہم نے جو اصول سمجھ لیا یہ اسی کے تحت سمجھ لیا جائے کہ جو بھی تکریم کا کام ہے اس میں سیدھے ہاتھ کو فوقیت دی جاتی ہے, یہاں یہ عمل سنت کا چھوڑ دیا گیا اور الٹے ہاتھ کو اختیار کیا گیا. یعنی ناک میں پانی سیدھے ہاتھ سے چڑھانا ہے اور صاف الٹے ہاتھ سے کرنی ہے. اب بظاہر ایسا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کلی تو سیدھے ہاتھ سے کر لی, یہ ایک اچھا کام ہے, لیکن ناک میں پانی چڑھانا بس وقت طبیعت اس کی طرف اس طرح مائل نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں کہ اس وقت دو کام کرنا ہے, ایک تو ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے, دوسرا ناک کی صفائی کرنی ہے. تو ناک کے پانی چڑھانے کے لیے میں پانی چڑھانا اور اس کی صفائی کرنے میں ناک کا پانی چڑھانے والا کام یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کو سیدھے ہاتھ سے کیا گیا اور جبکہ دوسرے کام کو الٹے ہاتھ سے سر انجام دیا گیا. اچھا اب ایک اس میں مکرو لکھا ہے زیادہ پانی خرچ کرنا. جی اب یہ تو بالکل اس کی تفصیل اور امیر علیہ سنت نے جو اس کے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, اس کے مسا کے وقت ٹوٹی کھلی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, بلکہ امیر علیہ سنت کا وضو کا عملی طریقہ جس اسلامی بھائی نے دیکھا ہوگا اس کو واقعی سمجھ میں آیا ہوگا کہ پانی کس انداز سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے پہلے پانی سارے جسم پہ چپڑا اور پھر فرما رہے تھے کہ اس سے پانی کم استعمال ہوتا ہے, یعنی صرف استعمال کم کرنا ہی نہیں بلکہ کم استعمال کرنے کے اسباب کو بھی اختیار کیا جائے گا. تو اب یہاں پر یہ سارے معاملات, اس پہ پانی میں کلی کس انداز سے کرنی ہے, تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پورا چلو پانی کی حاجت نہیں ہے, آدھا چلو پانی استعمال کیا جائے گا, چہرہ دھوتے وقت کس انداز سے لحاظ رکھا جائے گا, پھر ہاتھوں کو جس انداز سے دھویا جائے گا اس میں اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتا پانی ہے, بظاہر آپ کو ایسا لگے گا میں ایک مرتبہ دھو رہا ہوں لیکن میں تین مرتبہ دھو رہا ہوں. وہ تو ایک ایسی بات ہے شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک نئی معلومات ہو جب وہ مدنی امیر علیہ سنت کے اس وی سی ڈی کو دیکھیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل میں سمجھتا ہوں کہ کثیر ناظرین کے لیے یہ معلومات کا انمول ترین خزانہ ہوگا. یعنی اس وی سی ڈی کو جہاں بھی دیکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والوں نے اس کی تعریف کی. ہاں وہ یہی مطلب کہ ہمیں مطلب وضو کے معاملات میں بھی مطلب آج ہمیں اتنا علم ہوا, اور یہ خیر اب وہ اگر پچاس سال کا شخص دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے آج علم ہوا تو اب ظاہر ہے اس کو تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا کہ آج ہی کیوں علم کیا, پہلے بھی تو سیکھنا چاہیے نا. تو اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے عمل کرنے پھر سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے, کیونکہ ظاہر ہے اگر مدنی چینل پہ بھی اس وقت جو ناظرین بیٹھے دیکھتے ہیں یا ان مسائل کو جانتے ہیں الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب اگر ہم غور کریں سوچیں تو ایک معاشرے کا کتنا بڑا طبقہ ہے کہ جو اس معاملے میں مطلب بالکل فارغ ہے اور وہ مطلب سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. جیسے امیر علیہ سنت نے ابھی جو ڈاکٹروں سے جو بیانات فرمایا اس میں یہی کہا کہ بھائی احیاء العلوم کی چار جلدیں آپ پڑھیں, وہ ہیں موٹی موٹی, تو خود ہی فرمایا کہ آپ بھی تو ڈاکٹروں کی ڈاکٹری کی کتاب بھی تو موٹی موٹی پڑھی ہیں اور یاد بھی تو کیا ہے, تو یہ بھی تو علوم فرض ہے نا جس کا سیکھنا ہے. تو خیر اس کے لیے الحمدللہ ایک بڑی پیاری بات مزید ارشاد فرمائے کہ جو علم سیکھتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ کھول دیا جائے. الحمدللہ آپ ہمت کریں اس طرف آئیں تو دیکھیں پھر اس کام میں کتنی لذت اور کتنی برکت ہے. اچھا مزید یہ لکھا کہ تین جدید پانیوں سے تین بار سر کا مسا کرنا. پورے سر کا ایک ہی مرتبہ مسا کرنا یہ سنت ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سر کا مسحا بھی ایک بار ہو اور طریقہ کار بھی ایسا ہو کہ ایک ہی مرتبہ میں پورے سر کا مسحا ہو جائے. یعنی اگر جو طریقہ ہے مسنون جس طرح امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام میں نقل فرمایا ہے کہ ہم نے انگلیاں لے کر پیچھے گئے یا آگے آئے, جس کے ہم نے پیچھے کل عملی طریقہ مبلغ دعوت اسلامی سے دیکھا بھی ہے, تو اب وہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یعنی ہاتھ کی پہلے چار انگل یہ ہماری جو چار انگلیاں ہیں یہ استعمال ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد ہماری ہتھیلی استعمال ہوئی, آخر میں ہم نے اپنے انگوٹھے وغیرہ کو استعمال کر کر گردن کے مسا کے لیے پشت کو استعمال کیا. تو ہاتھ در حقیقت ہمارے جو آگے پیچھے ہوئے لیکن استعمال ہر حصہ ایک ہی مرتبہ ہوا, تو ہم نے ایک ہی بار میں سر کا مکمل سر کا مسا کرنا ہے, اور مکمل سر کا یہ جو مسا ہے یہ ایک ہی مرتبہ لیے ہوئے پانی سے ہوگا. اب اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے پانی ہاتھ سے تر کیا, تھوڑا سا مسا کیا, پھر دوبارہ تر کیا, پھر ادھر سے مسا کر رہے ہیں, پھر ادھر سے مسا کر رہے ہیں, تین چار حصوں کے اندر آپ سر کا مسا مکمل کر رہے ہیں. ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ طریقہ اختیار کرنے والے کو یہاں سوچ لینا چاہیے کہ تین جدید پانی سے ایک مرتبہ لیا پانی, دوسری مرتبہ لیا, تیسری مرتبہ لیا, تو اب اس کا اس طرح کا عمل مکروہ ہے. اسے مشق کرنی چاہیے, اور مشق کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر ہو تو انشاءاللہ سوجل مشق کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا کہ وہاں الحمدللہ باقاعدہ حلقہ لگا ہوتا ہے. تو اگر یہاں پر آپ نے عملی طریقہ مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھ بھی لیا تو انہوں نے اپنا دکھایا نہیں عملی طریقہ, تو مدنی قافلے کے اندر سفر کریں گے تو امیر قافلہ کو, شرکائے قافلہ کو کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور اپنا عملی طریقہ دکھانے کا بھی موقع ملے گا, بارہا سکھانے کا بھی موقع ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ یہ بارہا دیکھا گیا ہے مدنی قافلے کی برکتیں جنہیں حاصل ہوتی ہیں, کہ مدنی قافلے میں نہ صرف عملی طور پر سیکھا جاتا ہے بلکہ اس کو سکھانے کا بھی موقع ملتا ہے. کیونکہ ظاہر کسی مسجد میں جانا ہوتا ہے, وہاں کے اطراف کے لوگ, ملاقات نمازیوں سے بات چیت ہوتی ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو چونکہ مدنی قافلے کا بھی ایک جدول ہوتا ہے اور اس جدول میں الحمدللہ مختلف تربیتی حلقے لگتے ہیں, تو نمازی جو نمازوں کے لیے آتے ہیں اور وہ نمازوں میں جب اپنا وقت گزارتے ہیں, ساتھ ہی قافلے والوں کی انفرادی کوشش کی یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ وہ بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان تھا کہ ہم ایک قافلے میں سفر میں تھے, تو قافلے میں ہی غسل کا طریقہ مبلغ بیان کر رہے تھے. ظاہر ہے کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو کونوں میں اپنی نمازیں مکمل کر رہے ہوتے ہیں یا وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اس مسجد کے ایک نمازی تھے, ایجڈ تھے وہ, 50-55 سال کی عمر تھی, وہ بھی نماز ادا مطلب وظائف وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے, ہلکے میں نہیں بیٹھے تھے, دور سے بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے. جب مبلغ دعوت اسلامی نے بیان مکمل کیا اور اسلام آپس میں ملاقات کرنے لگے تو وہ بڑی عمر کا جو شخص تھا وہ بھی آیا ملنے کے لیے اور کہنے لگا کہ آپ نے جو غسل کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق تو میں نے آج تک غسل ہی نہیں کیا, جبکہ میں دادا بھی ہوں اور میں نانا بھی ہوں. لیکن الحمدللہ پھر قافلے والوں نے جب شفقت دی تو ایک ایسا شخص جس نے 50-55 سال اپنی یوں گزار دی, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ 55 سال کے عمر میں وابستہ ہوئے, ماشاءاللہ پھر داڑھی شریف بھی سجی ہوئی دیکھی اور امامہ شریف کا تاج بھی ان کے سر پہ سجا ہوا دیکھا. تو یہ حقیقت ہے کہ ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے. تو آپ نے جس طرح یہ وضو کے مکروحات سیکھے ہیں کہ کل مبلغ نے بیان کیا, آج ہم نے مزید اس میں کچھ وضاحت حاصل کی ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور بات بھی اس میں لکھی ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, مطلب یہ جیسے برتن میں رکھ دیا پانی چھتوں پر اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اب اس میں وضو اتنے گرم پانی سے کرنے کے بارے میں بعض اطباء نے ایسا بھی لی اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ مرض کے بھی سبب بن جاتے ہیں. تو لہذا اس پانی کے وضو سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ہمارا نارمل جو پانی استعمال ہوتا ہے اس میں اب ایسی صورت کم ہی ہوتی ہے, تو اگر کہیں واقعی ایسی صورت پائی جاتی ہے تو اسے اس لیے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اطباء کے اقوال کے مطابق مرض کے سبب میں. اچھا, یہ جو 15 اور آخری یہاں لکھا ہے مکروہ, وہ یہ کہ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند رکھنا, بند کرنا. اب یہ جیسے مثال آنکھ بند ہوئی اور یہ بھی ہونٹ بھی میں بند کروں گا, بالکل دبا دیے, اب اس میں خطرہ یہ ہے کہ کچھ حصہ خشک رہ جائے. تو اگر بالکل واقعی ایسی حالت ہو جائے کہ ہونٹ کا حصہ ہی خشک ہو جائے, یعنی پورا ہونٹ ہی لے لیا اندر, یہ تو مکروہ کیا, یہ تو فرض کا چھوڑنا ہو جائے گا. کہ ہونٹ جو بند کرنے کے بعد, منہ بند کرنے کے بعد عادتاً کھلا رہتا ہے, یہ حصہ وضو میں دھویا جائے گا. آنکھ بند کرنے کے بعد جو حصہ عادتاً کھلا رہتا ہے, یہ بھی چہرے کا حصہ ہے, جس طرح عام حصہ دھونا فرض ہے اس کا بھی دھونا فرض ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ بالکل فرض میں کوتاہی کا امکان ہو, مطلب خطرہ ہے, لیکن جب یقین ہو جائے گا تو پھر تو اب ایسی صورت بالکل جائز نہیں ہوگی. وضو کے لیے اس حالت میں رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے, آئیے نماز عصر کے لیے فیضان مدینہ مسجد میں چلتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کل یہی مکروہات کا بیان ہوا تھا جس کی ہم نے آج کی تفصیل مزید حاصل کی, آج بھی عصر کی نماز کے بعد اسی تربیتی حلقے میں سنت و برا بیان ہوگا, اور پھر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت مناسب پر نگران شورا بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور ان سے بھی ہم اپنے کچھ ایسے سوالات جو ہمارے کچھ بعض ناظرین نے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو بیعت کے حوالے سے جیسا کہ ہمارے کچھ سوالات ہم نے کل بنائے تھے کہ بیعت کیوں کرتے ہیں, پیر کامل کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے, یا یہ سلسلہ کب سے جاری ہے, اس کے متعلق بھی ہم نے الحمدللہ کل جو ہے کچھ سوالات جوابات حاصل کیے تھے. تو آپ نے بھی اگر اس سلسلے میں بھی کوئی سوال دینا ہو تو جو نمبر آپ کو بتایا گیا اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. آئیے فیضان مدینہ مسجد میں نماز عصر کے لیے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعتکاف کی نیت کر لیجئے, موبائل فون ہو تو بند کر لیجئے, اقامت بیٹھ کر سنیے, حج علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حج علی الصلاة حج علی الصلاة حج علی الفلاح حج علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اپنی گردنیں ایڑیاں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صف سیدھی کر لیجئے. دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے. کندھے سے کندھا بس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا واجب, صف سیدھی رکھنا واجب, اور جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. اپنی ایڑیاں کالی پٹی کے اگلے سرے پہ رکھ کر صفوں کو درست فرما لیں. 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں, انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیں. چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیں. سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو. سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگائیں. کونوں میں جگہ دیکھ لیں, اگر باقی ہو تو سب سے پہلے اگلی صفوں کو پر کر لیجئے کہ جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہوتا ہے اگر اگلی صفوں میں جگہ باقی ہو. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah